امام لجن دیت یو منبر ملا آبات دادر سے قرآن ختم تا عمر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا آبات دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی تا ایفن تا عمر پسم غر ملا امام لجن دیت یو منبر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا آبات دادر سے قرآن ختم تا عمر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا آبات گزار پتر پری ملا سحر او مخام رکڑی گزار پتر پری ملا سحر او مخام رکڑی او مولا دتر پری امام لجن دیت یو منبر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا آبات دادر سے قرآن ختم تا عمر ملا آبات امام لجن دیت یو منبر ملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ دعوت توحید د اللہ تعالی دا دعوت سورۃ و تقریبا ندری دلائل ذکر کیدل رب العالمین اول دلیل الرحمن الرحیم دویم دلیل او مالک یوم الدین دا دریم دلیل دے پا دعوت توحید د اللہ تعالی بانی مالک یوم الدین مالک علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا مالک تعریف ذکر کرے دی اغوی المالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکتی کیف یشاء مالک ہغا متصرف ذات توئی کی فاعیان مملوکو کی سکول اغاڑی بساغ کی سمر موجودات چی دی پاغی کی چی سکول اغاڑی بساغ کی هو المتصرف فی الاعیان المملوکتی کی پیشا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مالک تعریف کرے دے وی المالک هو القادر المتصرف بشیء مالک ها ذات توئی چاغا قدرت لرون کے یو تصرف کو ان کے بادشاہ او کی المالک القادر المتصرف بشی او معالم التنزیل کی امام بغوی رحمت اللہ علیہ معنی کڑی دا وی المالک القادر على اختراع الاعجان من العدم الى الوجود مالک ها غزات توی چاغا اشیاء پیدا کی دا عدم نا وجود تیراولی القادر على اختراع الاعجان موجودات من العدم الى الوجود دا عدم نے وجود تراولی. بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی فل مالک بهذا المعنی مختص باللہ تعالی مالک شی پدی معنی بانے واغستلے شی دا کم معنی شی منگا وکللا نو پدی معنی باندی مالک دا خاص تے پا اللہ تعالی پوری دا اللہ تعالی نا علاوہ پبل چاون اطلاق نکی القادر المتصرف فی الاعیان المملوکتی کی پیشا او یا المالک القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود وغیرہ دا کم تعریفون چی ذکر شل پنی معنی باندی قا مالک دا صفت دا اللہ تعالی دے صفت خاص دا اللہ تعالی پنی معنی باندی پبل شبان اطلاق نکی او کل کل دا مالک نسبت کی گی مخلوق تا مجازن لکا هم لها مالکون سورہ یاسین یو او یائم نمبر آیت کی براشی کل کل نسبت چی غیر اللہ تشوی و نتاس بوائی چی دا پا دی معنی سر ندے دی وجہ نا گوری دا یو یو ٹکی خدا دیر پیدا ورکی تاستماویل پا دغ معنی سر دا صفت خاصه دا اللہ تعالی دا چدا مخ کی ذکر شو کدام مخلوق با صفت کی راغلے اونا اغاو پا دی معنی سر نئی چی القادر المتصرف پی الاعیان المملوکتی کئی پیشا یا القادر المتصرف یا القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود وغیرہ وغیرہ جکم تعریفون ذکر شو اغاو بیا پا دغا معنی سر نئی چی کدام مخلوق با صفت کی راغلے اغاو معنی مجازی مالک یوم الدین بادشاہ دور دی دا قیامت دے بادشاہ دور دی دا جزا دے الدین دین پا قرآن کریم کی پڑی رومانو سرادہ استعمال شوے دے کل راضی پا مانا دا عقیدی سرا اگو رئی سورة البقرہ 285 نمبر آیات کی براشی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی العقیدت سورة البقرہ 285 آیت کی براشی دویم دین راضی پا مانا دا شریعت سرا اگوری سورة الامران 19 آیت کی براشی او دا قرآن کی بڈیر دیر زی کے پمانہ دا شریعت سر استعمال شوئے دا اللہ قانون دا اللہ تعالی شریعت ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ عمران نلہ سمایت کی دا ذکر شوئے نو دین قرآن کریم کی ذکر شوئے دی پمانہ دا طاعت سرا پمانہ دا تابداری سرا سورہ توبہ کی براشی نہیشتم آیت کی اکم دیر شم وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ سورہ توبہ نہیشتم آیت درہم پنزم کل رازی دین رازی پا مانا دا نافذ اول دا اللہ تعالی دا قانون جاری کول دا اللہ تعالی دا قانون دا براشی سورہ نور دویم آیات کی الزانیت والزانی پجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ جا رسط ذکر کی وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ترس و پنکوئی پا جاری کولو دا دین دا اللہ تعالیٰ کی پا جاری کولو دا قانون دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ دا قانون پا نافذ اولو کی پچا بانے با ترس نکوئی سورة النور دویم آیات کی دا ذکر شوی نو کلا دین پا قرآن کریم کی پا مانا دا عبادت سر استعمال شوئے دے سورہ زمر دویم نمبر آیت کی براشی الا للہ الدین الخالص نو علدہ کی دین پا مانا دا عبادت سر دے خاص دا اللہ تعالی دا پارا عبادت دے خالص خالص یکی واجب دا اللہ عبادت کے بل دین کدر عدی پا مانا دا دعا سر اگر سورہ مومن سوار لسم آیت کی براشی فادعوا اللہ مخلصین له الدین دعا غواڑی دا اللہ تعالیٰ نا چی خالص کا ان کی اللہ تعالیٰ در دعا دبلنی نو فادعوا مخی ذکر شوی دے دا الدین نورستو بیا معنی دا دعا مراد دا سورہ مومن سوار لسم آیت کی براشی او کل دین نازی پا معنی دا حساب و دا کتاب سران جزا ور کول حساب کتاب کول لکہ دیزے کی دا غمانا دا مالک یوم الدین اللہ تعالی بادشاہ دے اختیار مند دے دا ورزی دا جزا دا آغے ورزی جپاغی کے با حساب کتاب کی گی یوم الدین دا قیامت دا ورزی نمونہ پا قرآن کریم کی دا سمر ذکر شوی دی نو مفسرین ذکر کردی دی پا قرآن کریم کی دا قیامت دا ورزی دیر نمونہ ذکر شوی دی دو دیرش نمونہ ذکر شوی دی او دا غی وجہ مفسرین ذکر کردی دا چی دا قیامت دا دیر نمونہ ولی ذکر شوی دی وی دا دلالت کئی پا حیبت او پا عظمت او پا سقل دا دی ورزی باندی یا دمر نمونہ اللہ ذکر ذکر کردی دی چر دی سقل تا تمعلوم شی دا دی درنوالی دا تمعلوم شی دا دی اغا حیبت او عظمت دا تمعلوم شی نو دو دیرش نمونہ اللہ تعالی دا دیر پار ذکر کردی دی دا قیامت دا ورزی بس بار بار دا قیامت دا ورزی نم ذکر کی گی زی پا زی بان او مختلف نمونہ دو دیرش نمونہ قرآن کی ذکر شوی اسی او سوتی دا زن سریات کی او بیا پا احادیث مبارکہو کی اگر دیر نمونہ دی لکہ یوم الدین دی ذکر آغلے یوم القیامہ الساعہ الواقعہ الحاقہ القارعہ الطامۃ الکبرا الصاخہ یوم الحسرۃ یوم التناد یوم الطلاق یوم ثقیلا یوم مشہود یوم الموعود یوم الاشہاد وغیرہ وغیرہ دو درس نمونہ قرآن کریم کی داغی ذکر شے مالک یوم الدین بادشاہ دے اختیار مند دے قدرت لرن کے دے دورتی دا جزا دورتی دا حساب کتاب تفسیر فتح البیان لکھ لی دی دین دے دے کہ پمانا دا حساب او دا جزا سر دے وی بیا کاغا جزا او حساب دا خیر وی او کد شر وی ہر ایو چی خو مالک یوم الدین اللہ تعالی بادشاہ دے اختیار مند دے دور دے دا جزا اغا جزا کد خیر دا او کد شر دا ہر قسم جزا چی دا خو داغی اختیار مند صرف اللہ تعالی دے نبل سوک بل سوک داغی اختیار نہ لری دیدے کہ ہم پسرین یو نکتہ لکلے دا وی تردیدے پوری دا اللہ رب العالمین پینزو نمونہ ذکر شل الحمدللہ اللہ رب الرحمن الرحیم مالک دا پینزو نمونہ دا اللہ تعالی ذکر شل تردیدے پوری وجر تخصیص صدا دیر وجوہاتا ہم پسرین ذکر کردی دی ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا پینزو نمونہ اللہ تعالی ذکر کل زکا دا طول و صفتون و رجعہ بس دے پینزو تکی گی دا اللہ تعالیٰ چی سمر صفات دی دا غی رجع دی پنزو تکی گی دا دیو جن دا پنزو صفات دی کر شوی دی او دا غی خلاصہ دا دا الحمدللہ للہ کی صفات دا الوحیت داخل دی اللہ صفات دا الوحیت پا لفظ دا اللہ کی داخل دی او صفات دا تربیت صفات دا تدبیر صفات دا تصرف او دا قدرت اغه داخل دی پر رب کی رب العالمین صفات دا تربیت صفات دا تدبیر صفات دا تصرف او دا قدرت اغه داخل دی پر رب کی او درم قسم صفات دا اللہ تعالی صفات جمالیہ دی صفات دا سخاوت دا رحمت دا شفقت دا مہربانی اگر آجی دی رحمان و رحیم تا او بل صفات جلالیہ دا اللہ تعالی دی چھاگ دلالت کی پا قدرت باننی پا قہاریت باننی پا جباریت باننی لگا قہار دے جبار دے ذل جلال دے عظیم دے جلیل دے کبیر المنتعال دے منتقم دے دیتے صفات جلالیہ ہوئی دا اللہ تعالی ندا داخل دی پا مالک کی او دا دا قرآن کمال دے دا قرآن کریم کمال دا دے چی دیر سو پلک سکراگیر کی دا اللہ تعالیٰ ٹول صفتونا پا پنزو کراگیر کلا یو بلا وجہ دیر بہترین ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ تفسیر سراج المنیر کی ذکر کری دی کوئی دا اللہ تعالیٰ پنزن من عدیز پوری ذکر شل دی وجہ سر نوئے گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائل اے بندہ تما اول پیدا کلی نزستا اللہ تعالیٰ اما اللہ تعالیٰ فرمائی چی اول میں تو پیدا کڑے اے بندہ نزستا اللہ تعالیٰ اما او بیامی پتا باندی نیامتن اوکلستا تربیت میں اوکا نزستا عرب اما اول پیدایش دے نا اللہ اما بیا می ستا لپاره نعمتونه پیدا کړل ستا تربیت می وکړه په نعمتونو سره نو زه رب یم او درم بیا تا عصیان او گناهونه وکړل نو په هغې باندې می پرده واچوله نو رحمان یم ځکه انسانان گناهونه کوي نو گناهونه چې وکړي الله تعالی پې پردې اچوي شرمی الله تعالی بندګان نه نو زه رحمان یم او بیا می تعالی توفیق د توبې درکا نو رحیم ذاتیم بیا ډیر مؤمنان مسلمانان گناو کی دغینه توبه او باسی نو رحیم ذاتیم او کله چې څوک د خپل گناهونو نه توبه ونه باسی نو غی تا جزا ور کول پکار دی نو ذا مالکیم مالک یوم الدین او دغه جزا به کله ملاویږي په ورځ د قیامت باندې که جزا دا خیر دا و که جزا دا شر دا نو اول دا انسان پیدایش دے نو اللہ تعالی دے انسان پیدا کو نو بیا دا انسان دا پارا تربیت لازمی دے چاگا دا نعمتونو پیدا کول دی نو اللہ وی زربیم بیا کل چی انسانان گناو کی اللہ تعالی پی پردا چی رحمان ذات دے نو بیا اللہ تعالی توفیق دا توبی ور کی رحیم ذات دے نو بیا خو جزا ضروری ده کنه جزا کړه خیر ده کړه شر ده نو مالک ذاتیم او دغه جزا ده خیر او ده شر دا کم ده کې ملاویږي قیامت کې نو مالک یوم الدین په دغه باندې اختتام وکړه. خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې دغه ذکر کړی او ډیره بهترینه خبره ذکر کړی ده مالک یوم الدین مالک دی اختیار مند دے قدرت والا دے تصرف والا دے دور دے دا جزا دور دے دا حساب کتاب مفسرین معنی کڑی دا مالک یوم الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ڈیرا بہترین معنی کڑی دا اغوی لا یملک احد فی ذلک الیوم معه حکما لملکهم فی الدنیا مالک یوم الدین معنی دا دا چی دا اللہ تعالیٰ سرا پورد قیامت باندی پا بادشاہی کے پا پیسلو کولو کے حصو کوا کے اختیار نہ لری دا وجر بادشاہی دا غنب دنیا کی لا یملک احد معہو لا يملك احد في ذلك اليوم معه حكما لملكهم في الدنيا. سو قیامت کی دانش ویلے چیز پا دنیا کی بادشاہ ما نو پا آخرت کی بم دا اللہ تعالیٰ سرسن سپیس لیوکم او اللہ تعالیٰ نا با اختیار واخلم نا مالک یوم الدین لدی تخصیص پا اللہ تعالیٰ پسیوکم. او ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی اغم دیر بہترین یو بلا معنی طرف تا اشارہ کردے اغوی وَإِنَّ مَعْنَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ وَإِذَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ مَعْنَا صَدَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مَجِئَهُ وَوُقُوعَهُ. مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک دے دا اور دے دا قیامت یعنی دا قیامت دا راوستل و دا قیامت دا واقعہ کولو اختیار من صرف اللہ تعالی دے نبل سوک. أَنَّهُ يَمْلِكُ مَجِئَهُ وَوُقُوعَهُ دا قیامت دا ورزی واقعہ کول راوستل دا اللہ تعالیٰ کار دے کہ نور سوک دا کوشش و محنتو کی چیز دا قیامت ورز راولم نو دا قیامت ورز نشی راوستلے دا قیامت دا ورزی دا راوستلو اختیار صرف او صرف دا اللہ تعالیٰ سر دے. او یو بلا معنی کڑی دا دا دا ابن مسعود دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما او دا امام قتادہ رحمت اللہ علیہ پہ حوالہ باننے اغوی مالک یوم الدین یوم الدین یوم الجزائی علی الاعمال والحساب یوم الجزائی علی الاعمال نمانا دا شولا دا دا عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن عباس او امام قتادہ رحمت اللہ علیہ دا غمانا دا نسل طول و خلاص دا شولا مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک دے قدرت لرن کے لئے تصرف کو ان کے لئے دورت دا قیامت دا اللہ تعالی سر پا پیسلو کی پا قیامت کی حد سوک شریک ندی کی سوک پا دنیا کی بادشاہ دے دی بادشاہ ہی دا وجن دا اللہ سر پا قیامت کی اختیار نلری دا ابن کثیر دا غمانا او ابو حیان نحت اللہ علی یومانا مالک یوم الدین اللہ تعالی اختیار مند دے دورت دا قیامت دا راوستلو دا قیامت دا واقعہ کولو نو بل سوک دا قیامت ورز نشی راوستلے. او در ایم مانا دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم او امام قتادہ مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک دے دورت دا جزا اگا چی پا اعمال بان جزا ورکی مالک یوم الدین یوم الجزائی والحساب یوم الجزائی علی الاعمال و یوم الحساب. او دا دغی معنی دا پارے بیا دا غزی کرکڑے دے تائید دا قرآن کریم نا وی سور مومن کی براشی علی یوم تجزا کل نفس بما کسبت فدا غورت بانی با ہر چاہتا بدلور کرلیشی دا اغا عمل چا غکڑے نکر خیر عملی اغیتا دا خیر بدلور کرلیشی او کبد عملی اغیتا بدلور کرلیشی. ابو حیان نحط الالی تفسیر بحر المحیط کی دا غزی کرکڑے دے مالک یوم الدین دا قیامت دور دی حیبت او دا قیامت دور دی اغا عظمت تستماویل چی اغر دین معلومی گی چی قرآن کریم کی اللہ تعالی دا غیر پارا دو دیش نمون ذکر کری عبد المطلب چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو علماء ذکر کری دی وی فا اغا زمانہ کیو سرکشا ظالم سڑے ہو دیر زیاد انتہائی ظلمون بے کول پا خلق بان یو ظلم کی تداغی خبر را گئی چاہو پات شوے دے مڑ شوے دے غسڑے نو ابو طالب پختن وقل دا وے غسڑے پخپلو پات شوے دے پخپل مرگ بان نیوکنا چا وجلے دے نو خلق عبد المطلب توی نا وے پخپلو پات شوے دے اگر حیران شو وی دمرا لوی قاتل او لوی ظالم سڑے او بیا پخپل مرگ بانی اپاد کی دل او یو ٹکے وای دیر عجیب خبر اوکلالا عبد المطلب وی اعلمو ان بعد هذا اليوم یوم یجازا فیه الظالم وی زپدی بانی بالکل پویا شما زما یقین ناغے اعلم ان بعد هذا اليوم يوم ددي ورذنا ورستو بل يورز راضي يجازى فيه ظالم مجبائي كي ظالم تا بدل ور كليشي سزا بو تور كليشي لقد ظالم او چمل نک پخپل مرگ باندې مر شو نو دو خډر ظلم نک کړي دي خارج سره بس کی نو یز پوی شو مزما یقین نغه په دې خبره باندې چر دی ورذنا ورستو بل ورز برازي او پاغي کې او بیا ظالم نه انتقام غستل کی عبد المطلب دا خبر او کړه ښا و اعلم ان بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه ظالم په زه پدی باندې اوس پوی شو یقین مراغه چې کدا چا وجل وي خدا مونږ به ویلی چې دم ظلمونه کړی او دا چا اوجه بس خبر اخلاص شول خو چې دا په خپل مرګ باندې مړ شو نو چې دا دومره ظلمونه کړی دي سر وسه کی و اعلم انها ان بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه ظالم ما یقین بالکل شی تو دی ورځ بلا ورستو یو ورسته لچ پاغي کې ظالم ته بدله ورکیدل شي دا سخترین ورځ دا دار روانه ده په مونږ او تاسو ټول باندې به تاسو به کیږي قیامت ورځ باندې دا قیامت ورسته دی امام ابو یوسف رحمت الله علی هارون الرشید بادشاہ ته یو خط لیږلی اور ډیر زیات عجیب خطه او تلې غلېو کته صداغي تفصیل وګورئ نو پیدا ورته در کی زورت حواله ویم او وګت خط دی هغه دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه کتاب دی الخراج دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه پغی کیا خطر نقل کړي هو ډیر وګت خط دی ډیر وګد او ډیر زیات عجیبه عجیبه خبرې او تکړې وی هارون رشید ته پاږي کی هارون رشید بادشاہ ته پاږي کی خبرې کړې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ججو قاضی القضات او چیف جسټس او هارون رشید بادشاہ امام ابو یوسف رحمت الله علیه پسې ډیر پیغامونه راولېګل ورش قضاوت وکا د قاضی عہده د لز در کوم ادا کار وکا نوی نشم کولی دا کار وی نی کوم چه دیر زیادت تنگ که و دیر زیادت پازاب که نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه تا یو خبر اوکلل وی زبا دا قضا منصب تا درزم دا بادشاهی دربار تا بزا درزم خب دی شرط باننی تا بزا ما کور تراشی سورلی با پا ما پسی راولی زو پا سورلی باننی کینم او تا با واگی ونی سی او ما با دربار تا بوزی د قضا او د علم منصب زده سي نکوم چې زستا خواله درشم ما پسې وکور ته راشي اگر کته بادشاهي سورلی به خپله راولي زه به په سورلی کینم تا به واګې نیولي او ما به دربار ته بوزي هلته به بیا خبره کو آن تر دې پورې هارون رشید بادشاه دغه طریقه وکړله په امام ابو یوسف رحمت الله علیه پسې سورلی راوستله او په سورلی باندې سور کو هارون الرشید بادشاہ د سورلی واګینی ولیدی او مخ ته روان دی ان تر دې پورې چې هغه دربار د بادشاہی دربار ته ورسید بهرحال د دې زمانی بعضی جمهوریان طاغوتیان وای وای امام ابو یوسف رحمت الله علیه اسملی ته تلیو اسملی ته تلیو خو د بادشاہ ول دغه نیولیو د سورلی واګي ول هم بادشاہ نیولې د سينو تل بیا لار څه چې هغه بادشاہ ته څه ویلی څه کړی و هغه هغه ته خبره وکړه یو خط یو تلې غلې او پاغي کې ډیر تفصیل ذکر کړی د خبر حال زبا هغه خرنی ټکی پاغي کې کوم لیکلې دي نو زبا تاسو هغه ویم و ان دیانا یوم الدین یجاز الناس باعمالهم لا بانسابهم واحسابهم اے هارون رشید بادشاہ پدے بانیزان پویہ کا ان دیانا یوم الدین اگر دیان بادشاہ ذات اللہ رب العالمین یجاز الناس باعمالهم اگر خلق لبدلی ورکی داغی پا اعمال واننے لا بانصابهم واحسابهم داغی پا نسبون واننے داغی پا حسب و داغی پا مالداری و داغی پا خوالی واننے اگر بانی بدلی نشترے بدله چې ملاویږي ګوره دا په عمل باندې ملاوی ځان دې وخت کې خوتله امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته ویل وای ځان خوتله وای اسنه چې تباو برباد شي په غورز باندې او دا قیامت دا ورځ ډیر عجيبه حالات او ذکر کړی دی پاغه پاغه خط کې او ډیر زیات عجيبه خبر ذکر کړی او غت خط دې دو درې پانه دی دا قران کریم آیاتونه او ذکر کړی دی نو دغه خبره او ذکر کړی دی چې دا قیامت هغه ورځ د یانو یوم الدین چې دی انما یدین العباد انما یجازی العباد باعمالهم انما یجازی الناس باعمالهم لا بانسابهم ولا باحسابهم الدک نسب او حسب مالداری شرافت عزت او د دنیا بادشاہی الدک بیا غن چلی نو ډیر زیاته خبره او توکل لوي دا الله تعالی نه او یریګه او الله تعالی د خپل مخلوق دا عبس نه دی پیدا کړی انی اوسیک یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین زتا تا دا وصیت کوم دا وصیت دته کوم دا وصیت دته کوم اوغت خطه پای کلی کله اسی خبرم کوله د قیامت دوره دی مالک یوم الدین الله تعالی اختیار مند دی بادشاہ دی دوره دی د قیامت دا الله تعالی سره د قیامت تورت باندې بل څوک اختیار نه لري د فیصله کولو لکه ابن کثیر دغه معنا کړی دا یا مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک دے اختیار مند دے قیامت دور دی دراوستلو قیامت دور دی دواقیا کولو یا مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک دے اختیار مند دے دور دی جزا چے یجازی الناس بی اعمالهم نو کر خیر عملی او کذب دا شر عملی اللہ تعالی بہت بدلی ورکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو خبر کڑی وا مبصرین و آغا روایت تکر کھڑے دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی کچر تا ایمان بالآخرت نوے قیامت فرز نوے وی تاسو با دا خلق پا آغا سکیلی دلی وی چی وسی تاسو نوی نی دا خلق با پا دمر گناہونو کی وی پا دمر سکی با وی چی آغا با دا حد نتیر و تلی و دیر زیاد خو دا خلق و ایمان بالآخرت دی قیامت فرز را روان دا اگا حدیث کلی سر آغلی دی رویا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہو قال لولا الایمان بالآخرت لرائیت الناس من غیر ما ترا کچر تا ایمان بالآخرت نوے دا خلقو دا خلق بتا پا دے حال نوری دلی چدا کم وستینی در سمانہ دا یعنی ان ذالک اليوم اعظم مانع للناس من التحالک فی الشر والمعاسی وی دا قیامت دا غورز حیبتونا دی دا خلق را منع کردی چی پا گناہونو کین دی اختا او که دا دی خلق کو ایمان پا آخرت بانی نوی نبیاو پا دی حالت بانی تا نوری دلی چی دا سنگ وستی دلی کی خدا خلق کو پا قیامت بانی ایمان دی پا آخرت بانی ایمان دی دا اللہ نیریگی نبا دی وجبان دی اگا گناہونو کین واقع کی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ونمان دی تفسیر دی اغد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغا قول او دغا روایت تکر کردے دی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد دور توحید دی اللہ تعالی پا الحمدللہ سر ذکر شلا با داور توحید بانی درے درائل ذکر شل رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درے دلائل شل او پینز صفات دا اللہ تعالی ذکر شل تر دا غزے پوری ایاک نعبدو کی سمرہ دلائل ذکر کی گی پا طریقی دا غیبوبت سرا پا طریقی دا خطاب سرا ایاک نعبدو تو اس کتابوں کی وہ خبر کھڑی دا معانیوں کی تلخیص کی مختصر معنی کی پا کلام کی کلا التفاتی دا غیبوبت نا خطاب تا او کلا دا خطاب نا غیبوبت تا وغیرہ وغیرہ کوئی دا حسن پیدا کی پا کلام کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا پا غیبوبت سر ذکر شوی ای یا کا دا پا خطاب سر ذکر شوی نو پا دیکھ التفات شو دا غیبوبت نا خطاب تا دا دا معنی و مسئلہ شو لبکی او کتا سوائی چی دا التفات ہو لی شوی دے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی رد دیر بہترین او عجبہ و زہد ذکر کرے تو یہ صرف خلاصہ ہوئی ہے نور زی میرے تو خود اغل تکی زن لو گوری وی کل چیدہ اللہ کل چیدہ بندہ اللہ تعالیٰ تو ادری گی دا سورة الفاتحہ دا کنا ماندو کل اس طلے کی نو دا انسان اول اجنبی دے دا اللہ تعالیٰ سرا ناشنا دے دا سے دے لکا پردے انس نشت دے انو ست نشت دے بلکہ وحشت او اجنبیت دے نو اول دا اللہ تعالیٰ نمونے ذکر کل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کل چی سوک دا چا سر آشنا نہیں نو دسی ڈائریک کو سر دس خبر نش کولا چی تاسو دا سی ہو کہ زدا سی کوما ناول یو انس پیدا کول غواڑی وحشت او اجنبیت ختم اول غواڑی نو کله چې بنده ودری کی او دغه د الله تعالی پنځونو مونې ذکر کړه یو انس پیدا شو محبت او آشنایی پیدا شول نو وس انسان دا جرأت کوي ایا کنعبد و ایا کنستعين الله دا یو کار تا لکم سا عبادت کو مانو ته زما امداد وکا دغه انس پیدا شو محبت او شناخت پیدا شو ډیر بهترین هغه خبرې ذکر کړې دی بده کې ځان لیکتل شي مار تر یو نقطې په خاطر باندې وی چې تاسو په معنی او کتابو ویلې دي چې دا التفات دی د غیبوبت نه خطاب ته او د خطاب نه غیبوبت ته نو دې کوم دغه کار شوی دی مخکې غیبوبت دی او اوس خطاب شو او د هغې وجه او حکمت څه دی امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د هغې وجه ذکر کړی دی تاسو ته ما خلاصه ویل ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو مونږه او ایاک نستعین او خاص تعالی امداد وړ مونږه عبادت ایاک نعبد عبادت څه ته ویل کی معنی لغوی د عبادت او معنی اصطلاحی د عبادت ماده د عبادت عین بادل عین بادال مادہ دلالت کی پا تزلل او پا خضوع باننی تزلل او خضوع عاجزی دے بانی دلالت کی دا دیو جنا علماء مانا کری دا العبادتو لغتن اتواعتو مع الخضوع تابیداری سرد عاجزین تابیداری دا خو سرد عاجزین لسان العرب دا معنا کړی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا وی العبودیت اظہار التذلل عاجزی ښکارا کول پزان باندې عاجزی ښکارا کول په خپل اندامونو باندې بس دې ته عبادت وی په لغت کې او امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه وی العبادت غاية الحب مع غاية الذل اغا انتهائی محبت اللہ تعالی سرا او انتهائی عاجزی کول اللہ تعالی بس دیتا عبادت خدا مانا لغوی دا دا یو تک اختصت معلوم دے بزرگانو وی احکام شرعیہ دا متعلق وی دا مانا اصطلاحی شرعی سرا خا خو دیر دے کہ بدا سی مانا لغوی د ډیرو سیزونو هغه مراد وی په معنا اصطلاحی شرعی کې کله چې د فقې کتابونو تاسو ګورئ نو هلته کې یو معنا کړی د یو شی معنا لغوی یې کړی او بیا معنا اصطلاحی یې هم کړی وای دا معنا لغوی دا ماخوذ رپ معنا اصطلاحی شرعی کې خو احکام شرعیه چې متعلق وي او مرتب کیږي نو دا په معنا اصطلاحی شرعی باندې معنا لغوی که کم ځای کې په معنا اصطلاحي شرعي کې اخیستلی شوی و هم ښه ده که نه و اخیستلی شوی نو اصل اعتبار معنا اصطلاحي شرعي دی هغې باندې تاسو پوهیږئ سوالات را دي په معنا په لغت کې په معنا د دعا سره خو که اوس د ماسپخین ټیم څوک ماسپخین ټیم راغی او څوک دعا ته کېناسته او د یوه ګنټه دعا یې وکړه ده زده خو ذمه خو نه پارېږي که نه بیا د سوالات معنا اصطلاحي شرعي ارکان مخصوصه افعال مخصوصه او اعمال مخصوصه فوقات مخصوصه او کی او اقوال مخصوصه دی هغه چې کله وکینو بیا ذمہ پاریږي یا زکات راضی فمانا د نمو سره په لغت کې یا فمانا د پاکواری سره راضی. نو معنا اصطلاحی خدا غنه نه بلکې معنا اصطلاحی خو بدل ده. نو که اوس یو سړی ښه صابون نه واخلي او ځان ښه پاک ویندي پاکواله دی نو دې ته به زکات نه ویلی کیږي. زکات معنا اصطلاحی معتبره ده. یا حج په لغت کې تاسو ویلی بمعنی القصد دی، دا راضی په معنا د قصد او د ارادې سره. اوس یو سړی قصد او اراده وکړي چې دا درې غوړې وریجې به ټولې خورم زه، نو دې خو یو قصد خو که کنه، یا پلاني ځای ته وزم او بیا و چې ما حج وکړم، دا حج نه دی کړی. معنا اصطلاحی شرعي معتبره ده. نو عبادت په لغت کې په معنا د تذلل سره، په معنا د عاجزۍ سره، په اصطلاح د شریعت کې معنا اصطلاحی شرعي د عبادت سره. نو یو تعریف تاسو دا ولیکئ د ځان سره او زده یې کئ: العبادت هی بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبت عظمته وخوفه. نو اصل کې درې خبرې شولې: بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبت عظمته وخوفه، خپل ټول وس او طاقت د الله تعالی په تابعداري کې مصرف کول. خو دوه خبرو سره، سره د دینه چې عقیده د الله تعالی د عظمت هم ساتي او په زړه کې د الله تعالی نه یره هم ساتي، مراقبه د عظمت د الله تعالی او مراقبه د خوف د الله تعالی، دا دوانه کې. نو اصل کې د دریو خبرو نه عبادت مرکب شو په اصطلاح کې. یو عبادت د الله تعالی تابعداري ده، یو خبره شوله. د دې تابعداري سره سره به د الله تعالی عظمت هم په زړه کې ساتي، عقیده به د عظمت د الله تعالی ساتي د معبود، او درېمه خبره یره به هم د الله تعالی نه ساتي. نو چې دا درې خبرې را جمع شولې، تابعداري دې هم وکړله، د الله تعالی نه دې په زړه کې یره هم ده او د الله تعالی د عظمت عقیده هم ساتي، بس دغه عبادت شو. هي بذل الوسع في طاعة الله تعالى مع مراقبة عظمته وخوفه. تفسير روح البيان دغه تفسير دغه تعريف ذكر كره ده بهترين تعريف ده. او زمونږ استادان عموما عام تعريف چکم ذکر کاو، او تاسو په د اصول په کتابونو کې باز زینو کې بتاسو ویلي هغه ده. تعريف جامع د عبادت هغه څه دي: الطاعه مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود. عبادة ستوليكي: الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود. عبادت ویلی کیږي طاعت د الله تعالی، خو سره د انتهایی عاجزۍ نه چې الله تعالی ته پکې عاجزي م وکړي. خو دا عاجزي چې کوې، نو دا په هغه طریقه باندې کوې چې د الله د طرف نه تا ته کوم مکلفیت حواله شوی دی، په هغه طریقه باندې وکړي. ته چې څنګه مکلف ګرځېدلی، په هغه طریقه باندې ادا کړي، مع اعتقاد الوهیت المعبود. او د چا دا عبادت چې کوي، نو د هغه په باره کې به عقیده د الوهیت ساتي چې دا الله رب العالمین دی، زما اله دی، زما حاجت روا دی، د معبود په باره کې به دغه عقیده مو ساتي. بس دغه ته ویل کیږي عبادت: الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به، په هغه طریقه موافق د هغه څه چې ته الله مکلف ګرځولی، مع اعتقاد الوهیت المعبود. او د چا عبادت چې کوي، نو د هغه په باره کې به عقیده د الوهیت هم ساتي. بس دې ته ویلی کیږي عبادت. خو لنډه خبره دا شوله چې په عبادت د الله تعالی کې تذلل، په عبادت د الله تعالی کې اظهار د عاجزۍ، دا خامخا دی او دا پکې کې. کله چې دې اظهار د عاجزۍ وکړو، د الله تعالی طاعت دې وکړو، تابعداري دې وکړله، او د معبود تباره کې دی د عظمت عقیده وساتله، د الوهیت عقیده دې وساتله، او په زړه کې دې یره هم، بس دغه ستا معبود دی او دغه عبادت دی. دیو جنا علماء کرام ذکر کړی دی وی اغا کارونا چی اغا دا عجزی لمانع دی، اغا کارونا چی اغا دا غی سر عجزی نرازی دا انسان پدلکی، وی دا غی نظان ساتل پکار دی. دا یو سوولی کئی پیدا والدر کدی رضیات، یو علماء کرام علی کلی دی اغا کارونا چی دا تزلل نخلاف دی، دا عجزی نخلاف دی، اسبال الازاری پرتوخ کتا کول چی پاگی کی پڑکی پڑشی، نوی دا یو پا اغا کارونو کی دے چی دا دا عجزی نمانع دے، زکا دا دا تکبر او دلوی علامہ دا، او پا عبادت کی سر اظہار دا تزلل دے، اظہار دا عجزی دے اللہ تعالی تا. دویم دا سرو ذرو او دا سپینو ذرو پا لوخو کی خوراک کول، دا دا تزلل او دا عجزی نمانع دے، دکه کم خلق چې د سرو زرو یا د سپینو زرو په لوخو کې خوراک کوي نو هغه متکبر دی. دریم اللباس الفاخر، د فخر لباس استعمالول دا د تذلل او د عاجزین خلاف دی. داسې لباس په نه استعمالی چې ستا د زړه نه د الله تعالی عظمت او لوی وزي او په تا کې تکبر پیدا شي، لوی د پکې پیدا شي، دا به خپل ځلن لري کې داسې لباس به نه استعمالې، ځکه هغه د تذلل نه خلاف دی، هغه د عاجزۍ نه خلاف دی. هغه څلورم علماو ذکر کړی دي الاکل متکئا، په تکیه وهلو سره خوراک کول، ډډه دې وهلې ده، تکیه دې وهلې ده، د تکیه مختلف طریقې دي، یا دې اټیک لګولې دي خوراک کې، نو په دې طریقې باندې خوراک کول دا د تذلل د عاجزۍ نه دا خلاف دی، او په حدیث کې رضغې نه من راغلی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لوی بادشاه و، هغه وی زه د عام یو غلام په شان کې خوراک کوم، هغه چې څنګه خوراک ته کینی، یو عاجز یو غریب سړی چې څنګه خوراک ته په عاجزۍ سره کینی، زم دقسې خوراک ته کینم. او پنځم علماو ذکر کړی دي څلورم متی طاء، په ناز و نخرو سره ګرځېدل او مزل کول، په ناز و نزاکت سره په نخرو سره مزل کول او تلل کوک تلل. او پنځم علماو ذکر کړی دي چې د تذلل او د عاجزۍ نه خلاف کار دی انا لی عندي انانیت، بس چې یما خوزه یما، بس ما سره دادی، بس زه داسې کولی شمه، زه داسې یمه، بس دا چې یو سړی ځان ته ډیر زیات استعمالی، ډیر زیات په هره خبره کې، او په دې کې مقصد د بل نه نفي، یو خو یو سړی وایي چې زه دې کار مستحق یم او دا زه کولی شم، دا خدمت به زه وکړم، یو داسې دی چې لکه بل و تره سړی زوی نه ښکاري، بس داسې وایي زه، بس په هره خبره کې بس داسې ځان ته پکې اشاره کوي، انانیت انا لی عندي، بس زه یم په هر څه کې زه یم. بس او شپږم علماو ذکر کړی دي د سړو دپاره د ریخمو لباس استعمالول، او یا د سرو زر استعمالول د سړو دپاره د نارینه دپاره، دا د تذلل او د عاجزۍ نه خلاف کار دی. او بل علماو ذکر کړی طول الجمتی، سنډے پرې خودل، سنډے پرې خودل د چا چې سنډے چا پرې خې په دې کې عاجزی نه وي، سنډے پرې خودل دا د تکبر علامه ده، دا د لویۍ علامه ده، دا د عجز نه خلاف کار دی. دې کې یو خبره یاد ساتئ ښه، بعضې دا طول الجمه په روایتو کې هم د دې ذکر راغلی دی او علماو ذکر کړی دي، نو بعضې د دې تفسیر کړی دی وایي اوږده ویښتان پرې خودل، دا خبر صحیح نه ده، ولی اوږده ویښتان پرې خودل خو سنت طریقه ده د نبی علیه الصلوۃ والسلام، ان شاء الله دا په یو ځای کې راځي، وفرا لما جمع یا وفرا لما جمع، یا ابن قیم رحمت الله علیه مولا علی قاری رحمت الله علیه سلور یا پنځه اقسام ذکر کړی دا ان شاء الله په خپل ځای کې وایي، جمع الوسائل فی شرح الشمائل په نوم باندې د سیرت کتاب دی هغه کې ذکر کړی، نو د غوږونو د نرمو پورې ویښتان پرې خودل، یا د هغې نه لږ لاندې او د سٹ نبرا دا اگی نبرا دغ ویختان پر خودل او یا آخری یزری و منکبی ہی چی دا اگو سر ولگی دا خو سنت طریقہ دا نو آل تکی طول الجمعہ چی راغلے دے دا غین مراد جمعہ سنڈے تی مراد دے سنڈے پر خودل دا سنڈی او دا غٹ ویختان دا پر خودل و پرق دے سنڈے دی تا وی شاہ تا ویختری وارا کردی مخی تری پریخی دی دا انگریزان و دا یہودیان و طریقہ دی کردی دا غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ دی کردی دا نو دا سنڈے پر خودل دا غیر شرعی کار دے او سنڈے پر خودل دا دا دا تزلل او دا عجزی سر خلاف دے بلکی دا دا تکبر علامہ دا اکثر خلق کی کنا دا سنڈے پر خینو خطا دے سترگو تیرانی دی کی گن بس دسی ٹول اور دس چل کے یا وای پشان دے سر دا سی وہی دا سنڈے چا خواہ کے زن نو دا غیر شرعی طریقہ ہم دا دا دا تکبر علامہ دا او بل علماء ذکر کردی دی دا نہ ہم جوڑی گی کسو جوڑی گی کہ دا تزلل او دا عاجزی نہ خلاف کار دے وی اللہ یطاع عقیبہ رجلانی وی دو کسان یا دو نزیاد کسان پزان پسی شاتا نہ روانا ول باڈی گارڈان باڈی گارڈ نہ ساتل ذکر چاہ سر چھ باڈی گارڈی دا پدلکی تکبر ہوئی رازی دا پدلکی لوی رازی د ته ځان غټ سړی ښکاری او بل وته بیا سړی زوی نه ښکاری چې دا بل څه شی دی نو دا علامات علما ذکر کړی دي دا د عاجزۍ نه خلاف دي ایاک نعبد و خاصه لره عبادت کو مونږه او ایاک نستعین او خاصه نه مدد غواړو مونږه نو عبادت دا سره اصل کې طاعت د الله تعالی دی تاسو مخکې ما خبره ذکر کړی و کہ عبادت تو موضوع کی لگیا شو نو دا ډیر زیات وضاحت او تفصیل غواړي دومره وضاحت چې هغه به ورځی واخ لیکه مخه خدا دو درې ټکی رتوي ما دا یو بل تعریف ولیکي چې تاسو ته ډیر زیات فائدہ درکې مونږ چې په درس کې کومه یو مهمه موضوع بچېړو دا الله تعالی د حاکمیت او د غیر الله د تشریع او د قانون په برخه باندې رد کول نو دا به له فائدہ درکې دا د غرتوي ما حوالی رت دو دریویم نور با انشاءاللہ زی پا زی بارنی که یوی موضوع تا پا یو زی بارنی او دریگو نو بیا برانا درس پاتی کی او تاسو بانی با بوچ کی گی هم خود دسی موضوع با لگ لگ زی کی شیڑو پا یو زی کی لگ چیڑلی بل زی کی بل زی کی بل زی کی انشاءاللہ چی آخر تا رسی گو تاسو پا غیبان عالمان شویه پا غیبان با تاسو پویا شویه ابن حزم رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی اغد عبادت تعریف کردی دی وی العبادت انما هی الاتباع والانقیاد وی العبادت انما هی الاتباع والانقیاد وانما یعبد المرء من ینقاد له ومن یتبع امره وی العبادت انما هی الاتباع عبادت نم دا اتباع او دا تابیداری دے والانقیاد او دا چا قانون او نظام تا غاڑی خودل دی بیاوی و انما یعبد المرء من ینقاد له و من یتبع امره انسان دا هغه چا عبادت کون کی حسابی گی چا غد اوامر اتباع وکی او دا غا قانون تا غاڑا کی دی وی و اما من یعصی و یخالفو او سوک چی دا چا دا قانون دا اوامر مخالفت کی نو فلیس عابدا له اغا اغتب عبادت کون کی نو لکی وهو كاذب في ادعائه انه يعبده اغا پدی خبر کی دروغ جن دے چدا داوا کی چ زدا د عبادت کون کی زکہ دا غد اوامر دا غد قانون او دا غد نواهی واغ تابع نه دی و اما من يعصي ويخالف فليس عابدا له وهو كاذب في ادعائه انه يعبده تصوی کتاب مخ ترازی پا کتابونو کی الاحکام پی اصول الاحکام پنم منی کتاب دے اگے دا ذکر کڑی دی نو دیدے کتاب سے بلا خبر از دکللا اگا دا کچا دا چا قانون او نظام امانا تشریع برخرتوی مخا یو تاست مخ کی ما ویل لی یو انتظامی امور دی انتظامی امور کی زمان خبر نشت ری خوا دیدے کی چکپاین جوڑ کدل دا کیمہ جوڑا دا تانا بری پدی دے بانی جیل بری آل تکی قضا بری دل دکی پدی ورز بانی با رخصتی پدی ورز بانی بنی معاش پر تاغ دے کیا ملاوی کی دل تا ونہ ملاوی تا بدل تا ودرے کی آل تک دلته کې بس عملی پیره به دی آلته کی دا انتظامی امور دی دا گاڑو اڑاو پا دیده که نئی آغل تکی وی دا بدری که وی دا دکانونا با دمر پراخی دا بازار با دمر پراخی و دمر پراخ نئی گاڑی با دی طرف بانی جی پا دی طرف بانی بنی جی وغیره وغیره دیتا انتظامی امور و انتظامی امور که دا مکتا خبر نیست ده انتظامی امور چی سوک هر سنگ پا خط طریقه بانی جوڑاولی شی چی دا شریعت نبا که خلاف ماده نی پاگی کس خبر نیست ده مسئله تا استمال شرعی امور ده دا تحلیل او دا تحریم ده دا قانون او دا نظام دا جوڑاولو دا نظام تشریعی اغتی مراد ده ندیده کتاس اس دا خبر معلوم اکللا انما من يعبد انما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره سوک چی چاته منقادی چا قانون او نظام منلی اداغه اوامر او داغه نواهی منی بس دا داغه عبادت کوون کیده بس کوس دادی دا الله خبر اومنل دا الله اوامر دی اومنل نو تدا الله تعالی عابد چلی الله تعالی دی معبود شو. او کدا الله دا اوامر په خلاف باندې په تشریع کی دا تحکیم او دا تشریع په برخه کې دا الله نه دی علاوه د بل چا اوامر منل نه قبل دی معبود شو ته عابد شو خبر اخلاص شو له الاحکام په اصول الاحکام په نوم باندې کتاب دی هغه د ذکر کړی او تاسو ته ما خبر ذکر کړی و چې دا عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه هغه واقعه په خپل ځای باندې په سورې توبه کې راځي خو هغه واقعه تاسو ته ما ویلې و چې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دغه خلقو د الله تعالی نه علاوه بل څوک اختیارمند د شریعت او د قانون د جوړولو مقرر کړی و عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه ویلي مونږ خو د خپلو مولیانو د پیرانو عبادت نه دی کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام توی په تحلیل او تحریم کې په تشریع کې تاسو د هغې خبره منلې وه که نه وی او منلې مه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل فتلک عبادتهم دې سره حوالی ولیکئ بیا ورته پیده درکړه ډېره زیاته بیا خصوصا طلبه کرام چې څوک پوهیږئ نو داسې ګټونه به انشاءالله تاسو ته وښودلی شي چې هغه به تاسو ته ډېره زیاته پیده درکوي بعضې وینې مې حوالی پسې بیا تاسو په ورځو باندې مطالعه کوئ کتابونه پسې ګورئ نو هغه ورته پیدا کول مشکل وي تفسیر طبری کې فتلک عبادتهم په دقه لفظ باندې دا داغې عبادت دی چې داغې په تحلیل او په تحریم کې خبره منله نو دا داغو عبادت و تفسیر طبری دغه لیکلی دی بیا امام ابن جریر رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وایي فجعل الله طاعتهم عبادتهم الله تعالی داغی تابیداری ته داغی عبادت وایا فجعل الله طاعتهم عبادتهم تفسیر ابن جریر رحمت الله علیه دا تفسیر طبری هغه ذکر کړی دی او تفسیر قاسمی هم دغه ذکر کړی دی تفسیر المنار یو خبره کړی ده هغه چې دی ده کې تاسو زده کئ او ځان سره ولیکئ نو ډېره زیاته فایده به درکړي اصل کې زموږ مقصد دا دی په دنیا کې تواغیت ډېر زیات دی او ډېر خلک داسې دي چې ځان ته مؤمنان مسلمانان وي او هغه په شعوري طریقې باندې یا په غیر شعوري طریقې باندې هغه د غیر الله عبادت کې اخته دی هغه خو لیکن هغه یا پوهیږي یا دانسته یا غیر دانسته ته ور باندې هغه د غیر الله په عبادت کې اخته دی نو تفسیر المنار وایي وای تلک الربوبیت فی بنی اسرائیل وای دغه ربوبیت په بنی اسرائیل کې و کما انهم ربما وجدوا فی کتاب الله تعالی ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان ويتلك الربوبيه في بني اسرائيل فبني اسرائيل كي ربوبيته اغسوا انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان ويديو بدا الله تعالى په کتاب کې یو حکم اومند په تورات کې بني اسرائيل ته الله تعالى تورات کتاب ورکړل ندیو پاره کې یو حکم اومنده ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان چې ردیو د پیرانو او د مليانو د اقوال نه بخلاف نو پکانو یا خذون باقوالهم ندیو په دغه خپل مليانو د پیرانو هغه وینا واغستله وما كانوا يقبلون حكم الله تعالى حكم كتاب الله تعالى او دیو د الله تعالی د کتاب هغه حکم او قانون قبول نکا نو تلک ربوبیتو خواه دغ ربوبیتو پا بنی اسرائیلو کی دغ ربوبیتو نو تاس پا خبر بانی دان پویا کئی یو با پتاورات کی دا اللہ تعالی یو حکم ذکر شویو خو دسی حکم باو چی یو خالف و اقوال الاحبار و رحبانی دا دیو دا مولیان و دا پیران و دا خبر باغ خلافو خو دا اللہ حکم باو نو دیو با سوکل پکانو یا خزون بی اقوالی دیو با دا خفل مولیان و دا خفل نگا دیو وقت کی پارلمانو ندی اگا وقت کی مولیان و رحبان نو دیو با دا اگی خبر واقع استلا ما کانو یقبلون حکم کتاب اللہ تعالی دیو با دا اللہ تعالی دا کتاب اگا قانون وانغ استا نو پتل کر ربوبیت پی بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل کی دا ربوبیت دا غیر اللہ دا موجود اگی چی دا غیر اللہ عبادت کون اگا پا دی طریقہ بندیو د خپل مولیان ته سجدی نه وکړي د خپل مولیان کلمې نه ویلي دا غي پنوم باندې نظر نیاز او منخت نه وکړي بلکې پاغو کې ربوبیت کمو کم عبادت هغه کړي ما کانوا یقبلون حکم کتاب الله تعالی دا الله د قانون او د الله تعالی د کتاب حکم نظام او قانون هغه نه قبلو او دا غي په مقابله کې د خپل مولیان او د رهبانو خبر قبول کړي هغه ته الله تعالی سو ویل رب او توه چې دیو ته رب جوړ کړي اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دوم ربسته دی دې کې بدا سبق زده کړي دا حوالے بموائے او بیا چې کله درس ختم شو خپل خپل ځای ته لاړلې خپل خپل جماعت کې په محله کې په هر ځای کې ودا بیان کوي بیا دا حوالے ورته یادي دا لیکلې تفسیر المنار ان شاء الله د دینه با زیات وضاحت او زیات تفصیل چره بیا خپل خپل ځای باندې ان شاء الله راځي اغل د کې بیا دی تفسیر کو ایاک نعبد و خاصتا لرا عبادت کو مونگا و ایاک نستعین او خاصتا استانا امداد غوړو مونگا ایاک نعبد اقسام العباده دا یو مهم موضوع ده دی آیات کی استاد سره پته لګی چې مونږه په مانځ کې وایو ایاک نعبد الله تعالی مونږه ستا بندگی کوو نو په دې خو ځان پوهه کوي کنه چې سورۃ الفاتحه کې به مانځ کې سوې ما نو اقسام العباده عبادت اول په درې قسمه ده علماء ذکر کړی دي یو عبادت قلبی ده عبادت قلبی لکه مثلا المحبت د زړه عبادت سره د الله تعالی سره مینه محبت ساتل لکه حدیث کې راغلی دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د الله او د الله تعالی د پیغمبر سره مینه محبت ساتل دویم رجا امید ساتل امید ساتل امید او خوف د الله تعالی نه پدل کی یا رساتل دا د زړه عبادت ده بل الاخلاص اخلاص کول په عبادت کی او پنځم توکل کول په الله تعالی باندې دا پنځه اقسام شول د عبادت قلبی عبادت اول په درې قسمه اول عبادت قلبی ده عبادت بدنی ده عبادت مالی ده نو عبادت قلبی بیا په پنځه قسمه محبت ده رجا ده خوف دے اخلاص دے توکل دے ایاک نعبد اللہ تعالی خاص تعالی را بندگی کو مونگا اللہ تعالی فضل کی باز مونگا استا سرا مین محبت وی د ټول نزیات اللہ تعالی زمون فضل کی باستا نه امیدی دیو جن حدیث کی راضی کچرتا کافر دا پوی شچی دا اللہ تعالی سرا سمر مہربانی دی نو هغه با دا جنت نه باغا نه امید نشی او کوم مؤمن مسلمان پوه شي چې د الله تعالی سره څومره عذابونه دي نو دا بر جنت ته مونږ کی رجا دیو جنا په روایت کې راغلي دي ال ایمان بین الخوف والرجا د مؤمن مسلمان ایمان به د الله تعالی نه د یری او د امید ته مینځ کی او دا غي چې تاسو یو مثال ویم نو خو به پوه شي عمر رضی الله تعالی عنه به ویل وې زه د الله تعالی نه دومره یریږم چکه قیامت کې الله تعالی وچې دا ټول خلق به جنت ته دي او یو کس به جهنم ته دي نو زه یریږم چې اسنه غ جهنمی زیم او دا الله نه می دومره امید ده ک الله تعالی وچې دا ټول خلق به جهنم ته دي او یو به جنت ته دي نو زه دا امید کوم چې به يم دره جنت نو راجا امید ساتل دغه سید الله تعالی نه فضل کې خوف یا ساتل اخلاص کول دغه سید توکل کول په الله تعالی باندې نو دا عبادت قلبی شو ایاک نعبدو کی جکل دا پا سورة الفاتحہ کی پا مانزک کی دعوائی نزلک کی بسردار آوالی دویم عبادت بدنی دے، عبادت بدنی. نو پا عبادت بدنی کی تصویل دی چی پا دا انسان پا بدن کی حواس خمسہ دی، قوات خمسہ کی طویلے کی، قوت لامسہ دے، قوت باسورہ دے، قوت سامعہ دے، قوت ذائقہ دے، دغسی قوت شامہ دے. دا ټول قوتونه دا اللہ تعالیٰ پا طاعت کی استعمال اول بس دا عبادت بدنی شو. قوت لامسہ لاسونه دا سے استعمال کر چ اللہ تعالیٰ پہ راضی کی دا عبادت لاسونه شو. جماعت جوڑ کر کنا ٹوپک رواخلا دا کاپیر سر او جنگی قرآن پہ رواخلا دا دا لاس عبادت شو. نو دغس قوت باسورہ دے استرگی دی پاغی بانی قرآن تا او گورا، احادیث تا پہ او گورا، کعبی تا پہ او گورا وغیرہ وغیرہ. نو دغس قوت سامعہ دے دا اللہ تعالیٰ کتاب پہ وارا، احادیث تا نبی علیہ السلام پہ وارا، دا دین خبری پہ وارا. نو جب دا پاغی بانی دا اللہ تعالیٰ دا دین خبری اوکا بس دا عبادتو ندی، دا عبادت بدنی شو. دا عبادت بدنی دا ټول قوتونه چې استعمال شي د الله تعالی د لپاره بس دا د الله تعالی عبادت شو، دا د الله عبادت شو. بیا وګورئ دا قوتونه د الله تعالی په خلاف باندې استعمالول بس دغه نافرمانی ده. اغبل خبره دا فقه په کتابونو کې پنځه انواع د عبادت ذکر شوی دي. نو هغه کول بس دغه عبادت دی، فرض واجب بعض فرض تعبیر کرے دے وہ واجب پری کی داخل لی اگر کر احنا پنج بنے دا جدا جدا دی. دویم سنت دی، دریم مستحب دی، دا امتثالن دا درے کول دی. فرض واجب سنت او مستحب دا کول دی، امتثال دے دی. او حرام و مکروہ دا اجتنابن دی. نبدی باندی عمل کول پری پنزو باندی دا عبادت دے. کم فرائض احکام دی، واجبات دی یا سنت دی یا مستحبات دی هغه کول، حرام دی یا مکروحات دی داغی نزان ساتل بس دا سره دا عبادت دی. وس سترګی دی په داسې ځای کې استعمال نکړل چې هغه حرام دی ناجائز دی بس دا عبادت دی. نو دغه پنځه اقسام چې هغه پرې کې داخل دی. او دغه سے عبادت مالی دے، مال دا اللہ تعالیٰ پا لارکی، دا اللہ تعالیٰ پا مرضی باندی، دا اللہ تعالیٰ پا خودنی او دا خودل شوی طریقہ باندی مصرف کول بس دغه عبادت مالی دے. نو ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ستال رمونگا عبادت کو، کاغا عبادت دزل دے، محبت دے، رجا دا، خوف دے، اخلاص دے، توکل دے. نو ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ مونگا تال را عبادت کو، اللہ سنا خفی دغه سترګي غوګونه او جب الله تعالی دا بستا د دین د پاره استعمالیږي دا عبادت دی. نو ایا کن اعبدو، الله تعالی فرایز دی، واجبات دی، سنت دی، مستحبات دی، دا وکاو دا عبادت دی. نو ایا کن اعبدو، الله د حرام او د مکروهات او نوزان ساتو، نو دا عبادت دی. دسره دا عبادت دا سټوکې خو نه دي چې مونږ صرف په مانځه باندې ولاړ یو ایا کنه عبدو، بس صرف دغه یو ټکی دی ویلم نه. او دومره خلکو یاد کړی دی والله که څوک پکې خطا شي، شپېته کال زود کړی دی، لکه دې کې څوک خطا کیږي هم نه. خا به سورۃ الفاتحه کې بس پورې څوک نه خطا شي، دا یې دومره یاد کړی دی. خو نه، دا سوچ ته کوه چې ما د الله سره دا لوز وکړه ایا کنه عبدو، الله د زړه عبادت بتالی، الله د بدن د قوت خمسه او د قوت اربعه دغه عبادت دا بستر لپاره استعمالی، او دغه سی عبادت مالی بستر لپاره، او دغه سی فرایض واجبات سنت مستحبات الله دا بزکوما، الله دا حرام او د مکروهات او نوزان بزکوما. ایا کن عبدو کی مونږ او تاسو الله سره دا خبره کو، ایا کن عبدو خاص تعالی را عبادت کو مونږه، او ایا کن استعین او خاص تعالی امداد غواړو مونږه، ایا کن عبدو. دلی کلی دی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اقسام العابدین، دغه سره بل موضوع ذکر کړي دا عبادت کو ان کو اقسام سلور اقسام علماء دا ذکر کړي. یو قسم آغا دی اهل الاخلاص والمتابعات، چې اخلاص پکې هم دی او تابعداری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کوي. ایاک نعبدو، نو دا ټول نه بهترین خلق دغه. عبادت کو ان کی ہم اصل عبادت کو ان کی دغدی اہل الاخلاص والمتابعہ. دویم قسم دا عابدینو من لا اخلاص لهم ولا متابعتا چن پکی اخلاص تدے اور نپکی متابعت تدے دا سوک دی المغضوب علیہم ولا الضالین دغ خلق دی چ اخلاص پکیم نشترے مشرکان دی دا اللہ دا پارا عبادت نہ خاص کی اور متابعت پکیم نشترے دا نبی علیہ السلام تابیداریم نہ کی بس دا تباہ برباد دی. درہم قسم دا عابدینو العابدین المخلصین بدون المتابعہ اخلاص پکشت دے خلیکن پتابیداری دا نبی علیہ السلام تو سلام بانے نہ کی عبادت خو کی خو اخلاص پکیم نشترے خود شریعت پر طریقہ بانے نہ کی د پیغمبر علیہ السلام په خود ریشوی طریقه باندې نه کوي لکه کل عباد الجهل المبتدعه هغه بدعتیان خلق چې هغه په عبادت باندې ځان ستړي کی هغه جاهلان خلق چې هغه عبادت کوي خو په طریقه باندې صحیح نه کوي. بار بار مونږ دغه واقعیا ویل ده زورونو د کشر ورو چې زما د علم سره ډیر مینه محبت ده او د علم کوم مدرسې ته ولاړ شم مشورو رہے ڈیر بزرگ سڑے ہو جاہل ہو ڈیر جیت عبادت بے کو اگو تو مدرسہ کسے گوری بس زم در اللہ تعالیٰ عبادت کم بس تم در اللہ تعالیٰ عبادت کو کرنو سب ہو کی تو بس زیاد سجدہ کی اگو تو اینا ویز زم بس مدرسی تا زم عرصہ چی دی بہرحال وقت پوخ بان با طالب العلم مدرسی تا مدرسہ کی ہو کلا کلا وکور ترا گئے ورور بے ہو تو اسر ہی ہو کلل زمان تا عبادت زیاد نہ کی بیا یو ځل چې دا طالب العلم راغلی دی کور ته نو د یو بل نه احوال اخلي دا کشر ورو ته وایي څنګه وخت تیر شوی دی هغوی بس نور خو څه نه دي شوی خو بیا د یو بل نه دا تپوس کوي چې مثلا څومره ګناهونه شوي دي ته چې مدرسې ته تللی تا څومره ګناهونه کړي دي زه به ورته ویم هغه طالب العلم ته خپل احوال بیان کړه بل ورته وایي هغه مشر ورو هغه جاهل ورته وایي چې عابد جاهل دی متابعت د شریعت پر کنیش ترے اگر کا عبادت دیر کے جکو پر شریعت تابیداری علا کی گی چی پر شریعت پوئیے گی چی پر شریعت نہ پوئیے گی نو سنگا بے تابیداری ہوگی اگر بلا گناہ میں خونہ دکڑے ہو یو منگک میں وجلے دے دیر وقت ہو شو دیر جات پر خفائے ہیں یا منگک میں ولی وجلے دے او دی سادر کی می تلالے دے یا پا دی لمن کی می تلالے دے دمرا وقت ہو شو خود دے غر کا یو مندیم نرے شوے زجر تایم چی دا علم بکی دا دیر پارتوے نو عابدان جاہلان عابدان چه دا اللہ پا شریعت مانی و دا اللہ تعالی پا دین مانی پویا نی نو دا اللہ پا دین مانی چه پویا نی خو عمل پیم نشی کولی زکر چه عمل دا فرع دا علم دا چه علم اولو کی ورستو پی بی عمل کی سلورم قسم دا عابدینو میت تبع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ظاہری ولیکن غیر مخلصین فی دعواهم وهم المراؤون والمنافقون. سلورم قسم دا عبادت کو ان کو آغا دیں چپ ظاہر کی مخلصین چپ ظاہر کی مخلصین کاری ظاہر کی دا نبی علیہ السلام تابیداری کئی او پپٹا باندھی تابیداری نہ کئی دا سوک دی ریاکاران خلق او دویم دا منافقان خلق دی ظاہر کی بس دا سی سنبھال کڑے دے صحیح وائے ماں غڑ زیڑ کڑے دے زان بیخی او پپٹا باندھی چرے منافق دے او یار یا کار دے نو دا سلور قسم شو دا عبادت کون کو یو اغا عبادت کون کی دی چھے اخلاص پا کیا مشتا دے و متابعت پا کیا مشتا دے دویم اغا عابدین دی چھے پاگی کی نا اخلاص ترے و نا پا کی متابعت شتا دے او درہم قسم اغا دی چھے پاگی کی اخلاص شتا دے خلی کی متابعت پا کی نشتا دے او سلورم اغا دی چھے پاگی کی اخلاص شتا دے خلی کی نا سلورم قسم اغا دی پاگی کی اتباع شتا دے خلی پہ ظاہر کی او پہ باطن کی پا کی نشتا دے یا مراؤن دی یا منافقان دی زان خودن کون کی نو ایاک نعبد اللہ تعالی منگا استا عبادت کون خاصتا لر عبادت کون منگا اغا عبادت چی باقی کی اتباع او اخلاص دوانا موجودی ایاک نعبد اللہ منگا استا اغا عبادت کون چی باقی کی اخلاص او اخلاص پکی موجود دے اتباع پکی ہم موجود دا ایاک نعبد خاصتا لر عبادت کون منگا مفسرین لکھلی دی دا عبادت دا قبل دو دا پارا شرطنا عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغزی کرکڑی دی دا عبادت دا قبل دو دا پارا دو شرطنا دی لابد لصحت العبادت من شرطین د صحت د عبادت د پاره دو شرطونه دي. اول الاخلاص، اخلاص کول، الاخلاص لله، یو عمل کې نو خالص پر نیت د الله تعالی رضای. الثانی، او دیر پاره بیا دلائل ذکر کړی دي. دویم متابعه شرع الله تعالی، د الله تعالی د شریعت تابعداری کول. نو د عابدین او اولنې قسم هم دغه وکنه چې اخلاص پکې همي او اتباع پکې همي. ایاک نعبد، الله تعالی مون، الله تعالی خاص تعالی را عبادت کو مونگا، بندگی کو مونگا، چې پاغي کې اخلاص همي او پاغي کې اتباع د شریعت د الله تعالی همي. د غدوان شرطونه دی آیات په تفسیر کې عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه ذکر کړی. ایاک نعبد، خاص تعالی را عبادت کو مونگا، و ایاک نستعین، او خاص تعالی امداد وړو مونگا. دا خاص خاص ټکی کې ویلی وایو ذکر دل دکی ایاکا تقدیم دا مفعول دا معمول لاغلے دے پا عامل باننے، او تاسویل لیچے دا سو پیدا کئی، تخصیص پیدا کئی کتابونو کی. دیو جنہوں پسرینو مانا کری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کری دا ایاکا نعبدو نخصوکا بالعبادتی ولا نعبدو غیرکا، ولا نعبدو غیرکا نخصوکا بالعبادتی، الله تعالی مونږ خاص کو تعالی رپا بندګی سره، ولا نعبد غیرک، او ستانه علاوه د بل چا بندګی نه کو مونږ، ستانه علاوه د بل چا بندګی مونږ نه کو. نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک. او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه بل یو معنا نقل، هغه وی لکن وحد ایاک نعبد لکن وحد، اللہ تعالیٰ مونگا تا یکیو گنو، ستا سر شریک نہ گنو، لکن وحدو. بل معنی کری دا لکن وحدو ولا نطیع غیرک، اللہ مونگا ستا تا بیداری کو، ستانا علاوہ دا بل چا تا بیداری مونگا نکو. لکن وحدو ولا نطیع غیرک ایاک نعبدو، چا تا چا اللہ تعالیٰ عبادت دا نصیب کی، او دا اللہ تعالی عبادت کئے، دا دلوی دا فخر خبر دا. دے فبارک کرتے ہو حدیث ویما علی رضی اللہ تعالی عنہ بے خبر ذکر کولا دے رضی اللہ تعالی عجیب خبر. وی کان علی رضی اللہ عنہ یقول کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، وی اے زماربا کفا بی فخرا، زمار فارد دا دا فخر خبر پورا دا، ان اکون لکا عبدا چیزستا بنده ما، اللہ دا پدی بانی فخر کم چیزستا بنده ما. او طاغوتیان پس بانی فخر کئی چیزر پلانی افسر چی دے دا غیلان دیم، آغا زما امیر دے و زما مشر دے. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ بویل کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، اللہ دا پدی بانی فخر کم چیزستا بنده ما، و کفا بی شرفا ان تکون لی ربا، او اللہ زمان فاردہ شرافت او عزت پورا دے چی تزما ربی، تزما قانون سازی، تمی رب من لے دین بلا زمان فاردہ شرافت خبر نشت دے. وکفا بی شرفا ان تکون لی ربا، زمان فاردہ شرافت پورا دے چی تزما ربی. بے علی رضی اللہ تعالی عنہ بے بلا خبر دیر عجبر دی سرکولا بگو ریوتا اللہم انی وجدک الہا کما اردتو، اللہ تما اغا الہ مندلی پا اغا طریقہ باندی پا اغا صفت باندی لگا سرنگ چا ما غختلا زما پزلکی سنگا، وا اللہ تلا تما اقا سی ربو مندلی. اللہم انی وجدتک الہا کما اردتو، اللہ تما اغا الہ مندلی چا سرنگی ما ارادہ لرلا، اللہ تا اقا شاندکی الہی زما چا سنگا ارادہ وا، کما اردتو فجعلنی عبدا کما اردتا، نو اللہ تعالیٰ تا زمان آغا بند جوڑ کے چاغاستا خوخی، اللہ تعالیٰ تا سنگ ارادہ کے، اللہ تعالیٰ تا سنگ ارادہ کے، نو اللہ تعالیٰ تما آغا بند جوڑ کے، تما آغا بند جوڑ کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ذکر کرے دے. نو دیبانی پخر قول پکار دی کلچ یو مومن مسلمان دا اللہ تعالیٰ بندگی کئی، دا اللہ تعالیٰ عبادت کئی، نو بس پا دیبانی بیا پخر پکار دے، وی دیبانی زا پخر کوم اللہ تعالی چیز استا بنده ایم. وکفا بی شرفا ان تکون لی ربا، او اللہ زا پا دیبانی زا زمار پاردہ شرافت پورا دے چی تزمار بی، تزمار بی. او بیا بیویل اللهم انی وجدتک الها اللہ تما اغشاند کی الہ مندلی کما اردت و زما چی سنگ ارادہ وا اللہ تما اغشاند کی الہ مندلی نو تجعلنی عبدا کما اردت اللہ تا تج سنگ بندہ خو خیم تما اغشاند کی جوڑ کا زما خو اغشاند کی الہی تہ سنگ چی ما غفتلا نو تا اغشاند کی الہی خو اللہ تما اغ بندہ جوڑ کا چی تی سنگ غواڑی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغز کرکڑی ایاک نعبد اللہ تعالی خاص تعالی عبادت کو منگا و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غوڑ منگا تفسیر غرائب القرآن غرائب القرآن دے کن ډیر عجیبہ خبر غزی کرکئی وی من عرفا فوائد العبادت طاب له الاشتغال بها سوک چی دا عبادت پیدی او پی جنی نو آغی تا بیا عبادت کول آسانی چی دا عبادت پیدی او پی جنی نو یو آغازی کرکڑی دی وی یو پیدا دادا چی پا انہو یستنیرو قلبه بنوره ویشرق علیه من جماله وی کم یو مومن مسلمان چی دا اللہ تعالی عبادت کئی دیر نو آغا دا غزل روخانا کیگی او دا غیر روخانتیا اثرات د په بدن باندې ملي دی لیکيږي او دا غیر پاره بیا حدیث ذکر کړل دي من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار کم یو مؤمن مسلمان چې شپې منځونه ډیر کوي دا غیر روخانتیا دا غیر په مخ باندې بیا ښکار کیږي دا ورځي یو د عبادت پیدا ده یستنیر قلبه د غزل روخانه کی کم مؤمن مسلمان چې ډیر عبادت کوي دا غزل روخانه کی سوک چی رشپی منزون کئی دا غی روخانتیا بیا دا غی اثرات دا دا پا بدن مانی دا ورزی معلومی گی دا پا مخ بانی معلومی گی من کسرت صلاته باللیل حسنا وجهه بالنهار دا دا دا مخ چی بیا دا ورزی دا پلقی گی دا روخانکی گی او بیا پیدی ذکر کردی دی قال بعض صحابت رضی اللہ عنہم واقع ذکر کړی دا وی یو صحابی یو اعرابی راغی دا جماعت د دروازې خوا ته د خپل اوخه نه راکوش شو او اوخه پرې خوذل و دخل المسجد او صلی بسکینتی جماعت ته ورغی او په آرام باندې مونږ وکړ ډیر په تسلی سره ډیر په اطمینان سره ته صحابه کرامو مونږ ډیر عجیبه مونږ او بیا دعا وکړله وہی دسی دعائے وکلا لے چھے منگے حیران کو دا صحابہ کرام ہوئے وہی کلا چھے راہوا تا اغوخے وس نشتے دے اغوخ تلے دا عجیبہ خبر دا یو عرابی راگے یو باندہ چھے راگے باندے اسی دن کے سڑے دا جماعت خواتا دا سورلے نکس شو سورلے پرے خواد دا جماعت تا ورننا ہوتا دیر پا عجیبہ تا رقبانے منزو کو بیا دعاو اختلا دعائم دیر عجیبہ وکلا وہ جیسے دعا وکڑ دسی من دے کہ چمنگ تو حیران شو صحابہ کرام ہوئے کوئی مشکل پہ گدارا گا چکل راوت سور لیا نشتہ دے دے دے دے عربی و خبر وکلا الہی ادیت امانت کا فا این امانتی اے زما ربا اے زما پروردگارا ما خستا امانت ادا کنو زما امانت سشو ادیت امانت کا فا این امانتی ما خوستا امانت ادا کر اللہ تعالیٰ ما خو منزو کر دا خو ما بانی اوزی مواری و آغا ما ادا کر اللہ نو اللہ زمان سورلی چا شولا راوی وی پزیدنا تعجبن وی زمانگا تعجب خزیات شو اغا صحابی صحابی کرم وی چی دا سنگ خبر آو کر اللہ نو وی دیر وقت لا تیر نو چی وی سڑی پا اغا او خوانی سورو او دا اغا لاس پریکل لے شویو او دغه اوس پرې خودل سورلی پرې خودل لاړ نو سمانه شولا یاد لري سورلی نه راغورځېدلې ده یا په پړی باندې ده په ارس باندې ده کله چې تا د الله تعالی عبادت وکړ د الله تعالی امانت دې ادا کو ستا امانت به الله تعالی تا ته روح سالم را پیدا کړي او ستا دشمن ستا غلاګر هغه به الله تعالی دې کې چې دغه نه بلا سم سره پرې کړي دغه سورلی راوستل او وسغه کې ودرول ولا نو دا دا اللہ تعالیٰ دا عبادت پیدی دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فبارک راغلی دی اغیب دا اللہ تعالیٰ عبادت پا کما طریقہ بان نکاو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فبارک راغلی دی یو ځل دا په مانځه باندې ولاړو او دا چت نه یو مار راوغورځېده، خلک ګډوډ شول او وتښتېدل، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغې باندې پوه هم نه شو چې یا مار راغورځېدلی دی یا څه شی دی. مونږ او تاسو معمولي که چا په تیزه باندې ټوخې وکړ نو ټول تښتېدلي چې دا څه شل دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي پته مونه لګېدله چې د چت نه دغه راغورځېدلی دی، مار راغورځېدلی، نور خلک خواره واره شول. هغې د الله تعالی عبادت په دې طریقه باندې کوه. د دې وجې نه هغه مشهوره واقعه د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه چې هغې د یو اندام د پرې کولو ضرورت وه، هغه ته چې یو اندام پرې کړي، نو بل ټیم کې زر دې برداشت نه شم کولی، وی کله چې زه په مانځه باندې ودرېږم نو زما نه د اندام پرې کوي، لکه دې وخت کې عملیات دي، اپریشن یې، لاس دې کټ کوي، خپه دې کټ کوي، ګوته دې پرې کوي، وی زر دې برداشت په بل وخت کې نه شم کولی، وی زه چې کله په مانځه باندې ودرېږم بس زما نه پرې کوي، ځکه په مانځه کې زما د الله تعالی سره داسې جرګه وي، زه په دې څیزونو بیا نه پوهېږم چې چا رانه خپه کټ کړل او چا رانه لاس کټ کړ، زه په دې باندې بیا نه پوهېږم، زما د الله تعالی سره داسې تعلق وي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو هم دغسې منځونه نصیب کړي. دې وجې نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې مونځ کاو نو صحابه کرامو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې هغه خوټ کېدل د جړا د وجې نه داسې اورېدل لکه یو کټوی چې خوټ کېږي، هغې هغه اواز سړی اوري او خوټارې کوي او د هغې خوټ کېدلو اواز سړی اوري. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مونځ په دې طریقه باندې ایاک نعبد، تفسیر غرائب القرآن که تاسو ښه وضاحت او دغه واقعیت او دغه قصې پکې ګورئ نو تفسیر غرائب القرآن اول جز 105 نمبر صفحه باندې او هم دغسې وضاحت او دغه واقعیت ذکر کړی دي امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دغسې عبادت نصیب کړي، الله تعالی دې مونږ او تاسو د عبادت په خوند باندې پوه کړي. والله که مونږ د عبادت داسې کوو چې دا مونږ الله ته ولاړو، اوس کله پکې ږیره ګراوه، کله پکې سر ګراوه، کله پکې خېټه ګراوه، کله غوره ګراو باسو، کله سپه ګراو باسو، کله یو شی او کله بل شی، کله پکې د دوکانونو حساب کوو. هغه ورته معلوم ده کنه هغه مولوی صاحب ماسپښین مونځ وکړه راوګرځېد، د هغه امام لږ شک راغلی و چې مونځ مې پوره کړی دی که نه دی کړی، خو بهرحال هغه یو دغه ورته ویلله یو مقتدي ورته وی مولوی صاحب مونځ درې رکاته وشو. هغه امام پوښتنه وکړه لوې څو رکاته وشو، نور ورته ټول ویل چې څلور رکاته شوی دی، هغه یو پکې وی چې نه درې رکاته شوی دی. وی ته ولې په دې باندې کلکې چې درې رکاته شوی؟ وی مولوی صاحب محترم څلور دوکانونه مې دي، دا زه حساب کوم په یو یو رکات کې د یو یو دوکان حساب کوم چې څومره خرڅ شوی دی، کومه سودا کمه ده چې هغه سبا راوړم، نن د یو دوکان حساب رانه پاتې دی، والله که څلور دي کړي درې رکاته دي کړي درې. دا د منځونو د مسلمانانو د منځونو نن سبا دغه حال دی. نو چې صحیح منځ کو مونږ ایاک نعبد او خاص تعالی را بندگی کو مونږ او ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو مونږ، خاص تعالی امداد غواړو مونږ. نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک، الله مونږ ستا بندگی کو او بل چا بندگی بنه کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو مونږ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ډیره بهترین خبره کړی ده، وای الا عبا ان العباده له هی المقصوده، وای اصل مقصود ده الله تعالی عبادت ده، والاستعانه وسيله اليها. نو مخکی هغه مقصود ذکر شو وسه وسيله ذکر کړي ده، عبادت ته وسنګ راسیږي، دا عبادت به ته څنګه کې، و ایاک نستعين الله تعالی خاص تعالی امداد وړ مونږه دا عبادت په ادا کولو کې، و ایاک نستعين. ابن کثیر په خبر باندې پوه شولې، وای العبادت له هی المقصوده، اصل مقصود د الله تعالی عبادت دی، والاستعانه وسيله الیها، دا استعانت دا غیر لپاره وسیله ده. نو مخکې هغه مقصود بیان شو وسې هغه وسیله ذکر کړي، دا عبادت به ته په کومه طریقه باندې کولی شي چې الله د سره امداد وکړي، د الله نه دعا وغواړه، د عبادت په باره کې الله تعالی به له توفیق درکړي. و ایاک نستعین او خاصتانا امداد غواړو مونږه. ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وای تأملت وانفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في ایاک نستعین. وای ما ډیر سوچ فکر وکړ چې په ټولو دعاګانو کې بهترین دعا به کومه، نو ایزه په دې باندې پوهه شو ما چې د الله نه دعا غوښتل د الله تعالی د رضامندۍ لپاره الله تعالی ته د خپل رضامندۍ په باره کې ما سره امداد وکا او بیا مې سوچ کاوه کاور په سورۃ الفاتحه کې راته دغه دعا ملاو شوله ایاک نعبد الله تعالی ز تعالی را بندگی کوما نو ایاک نستعین الله په دې بندگی کې ما سره کومه کو امداد وکا د الله په عبادت باندې خدای الله رضا حاصل کی کنه کوئی تامل تو انفع دعائی ما د پیدمنی دعا ډیر سوچ فکر او تلاش وک پیدا هو سوال العون علی مرضاته نو بهترین دعا چی مومن مسلمان کی چې الله تعالی تز ما سره امداد وک په خپل رضا کی نو ثم رایته فی الفاتحه بیا په سورۃ الفاتحه کې دغه دعا ومندل ایاک نعبد و ایاک نستعین نو ایاک نعبد رضا د الله تعالی شول و ایاک نستعین سوال العون فی مرضاته دا خبره شول مدارج السالکین کی دغه ذکر شوی معنی الاستعانه ته استعانت معنی استعانت سے تو لکھی گی طلب العون اللہ تعالی نے امداد طلب کول طلب العون امداد طلب کول دا اللہ تعالی نے البحر المحیط دغه ذکر کړی استعانت دا بھی استفعال لے تاسو په دغه کې ویلی دی اصول اکبر کی اپنون کتابوں کی شافیہ کی خاصیت الباب کی تصویلی دا ہر باب پل خاصیت خاصیاتی دا باب استفعال یو خاصا دا طلب دا باب استفعال یو خاصا دا طلب نو ایاک نستعین اللہ تعالی منگا استانا امداد طلب کو نزل کی معنا دا طلب در باب استفعال نو طلب العون تفسیر بحر المحیط دا معنا کرے سلف صالحین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی وہ سلف صالحین بدا خبر کولا الفاتحۃ سر القرآن سورۃ الفاتحہ دا قرآن کریم راز دے و سرها هذه الکلمہ او دا سورۃ الفاتحہ سر او راز بیا پدی کلمہ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین دی وضاحت پرن ویلے شو من المستعین مستعین امداد غختن کے سوک دے دغی بانی زن پویا کی امداد غختن کے ہر محتاج بندہ دے او دل تکی مستعین نرے ذکر شوے ولی دا عموم دا پارا کن بیالی صلات و سلام دی آغم دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی کاغا اولیاء دی دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی ہر بندہ مومن مسلمان دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی ہر بندہ محتاج معرفت المستعان مستعان سوک دے امداد برچانہ غختلے کی گی نو مستعان فقط اللہ تعالیٰ دے بس دا اللہ تعالیٰ نو امداد غواڑی دا یو ٹکے اس رزدکے جدا دیر جت مہم ٹکے دے ماویل چھ مستعان اللہ تعالیٰ دے فقط مراد دا استعانتنا ما فوق الاسباب دے دا اسباب نا بالاتر او قرآن کی سوک دوانی بیا دغه اعتراض نشی کولے ما تحت الاسباب د چانه امداد طلب کول اغه مخلوق نم جایز دی وګورئ قرآن کریم سورۃ الکهف کے وراشی اعینونی بقوه سورۃ الکهف پندش پیتم نمبر آیات کی دی دغه سی عیسی علیہ السلام ویلیو من انصاری الی اللہ یا فعلیکم النصر مراد دغه ما تحت الاسباب دی او دا دین مراد کم مراد دے در مستعان اللہ تعالی دے ایاک نستعین اللہ استان منگا امداد غوڑو دا دین مراد ما فوق الاسباب استعانت تی مراد دے او کما تحت الاسباب دا بندن امداد غوڑے نو اغا صحیح دے اگی کی بیسا گناہ نشتا دے اسباب استعمال کی مالا دا سٹک راک از ما پکار دے ما سر کومکو کا مالا دمر روپے راک از ما کومک تا ستا امداد تزما حاجت دا ما تراکا دا اسبابون اللان دیر چانه کومک طلب کولن اغا شرک نده اغا بیا بیدینی نده اما فوق الاسباب دا اسبابون دا پاس بالاتر دا اللہ تعالی عداوه دا بل چانه امداد طلب کول یو سړی مړ دی په قبر کې پروت دی او ته په دې دی کې د شپې را پاسېدلې اے پیره بابا یې پلان کیا ما سره امداد وکا ما سره کومک وکا دا اسبابونه بالاتر نو دا خاصه د الله تعالی د مستعان الله تعالی دی دا غیر اللہ نا دغسی طریقی بان استعانت طلب کول دا شرک دے و دا بیدینی دا مستعان لہو سا شے دے امداد دا اللہ تعالی نا پسکی طلب کول دی نو تفسیر تبری دغا وضاحت مونږ ته کړی دی ډیر بهترین مستعان له سره نو ای اغوی ایاک نستعین علی طاعتک وعلی امورنا کلها اللہ تعالیٰ خاص طا نمنگا امداد غاڑو پتواعت ستا کی پا عبادت ستا کی وعلا امورنا کلیہا پا ٹول کارون کی اللہ تعالیٰ منگستان امداد غاڑو و ایاک نستعین منگستان امداد غاڑو نپسکی علا طاعتکا وعلا امورنا کلیہا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دو ذکر کردی دی و مستعان لہو سا شہدے نو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دی و ایاک نستعین ان تخلص له العبادہ پا خالص والی دا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ منگستانا با امداد غاڑو او دویم و ان تستعین علی امورکم پا طول کارون واندی پا طول کارون کی بس اللہ تعالیٰ منگستانا امداد غاڑو تو امام تبری دا خبر دیر بہترین دا دے دے کی او نکتہ وزدک ہے اغا نکتہ دادا دیدے کی دا فعلان ذکر شوی دی صیغہ دا جمع نستعینو نعبدو دا دی یو ډیر بهترین وجہ التفسیر المنیر ذکر کړی دا پر ډیر وضاحت سره زیت است ډیر په اختصار سره ذکر کوم وای دا صیغہ دا جمع ذکر شوی دی صیغہ دا مفرد نه ذکر شوی ایاک اعبدو او ایاک استعینو دا نه دی ویل شوی ولی اغلن عبارت بتراوخ البيزان التفصيل غوري للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالى دا نعبد او نستعين وجم ذکر شوی دی پدی کی اشاره دا چدا بندہ پخپل قصور باندې اعتراف کئ چې زدا الله تعالی مخی ته یواز نشم درېدلې زدا الله تعالی مخی ته یواز نشم درېدلې للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالى اياك اعبد وكيله الله تعالى زستا بندگی کوما الله بو اتاغ حرام خوری حرام وے دروغ وے بدکاریانی کے نو تزم عبادت کے نو یواز دسی نشویل چ اللہ ز یواز است عبادت کوما زکا دی انسان تخپل گناہوں خپل کوتاہیاں و قصور معلوم دے خو نعبد اللہ مونږ دی ګره بندگی کو نو دې کې نیکانم شتره کنه مونږ یو نو بس مونږ یو نو پدې مونږ کې نیکانم دی ګناګار دین کو ځکه ګناګار ایم الله خو نو خو کې نیکانم شته کنه او استعین کو واست سی ویل چې الله زده نه امداد غواړ نو الله وای چې ته زما نه امداد غواړې ته خو دومره ګناګار مجرم یې زستا سره امداد کوم نو دا وای نستعین الله مونږ نه غواړو که الله زما د ګنا په وجوانی ما سره امداد نه کینو ګره مونږ نه ټول غواړو په شریک باندې نعبد او نستعین یو بل مانا ذکر کړی دا غرائب القرآن وی نستعی دا نعبدو دا سی غر جمع ذکر شوی دا وی ایزا پی جمع نعبدو اشارتن الی الصلاة بالجماعت غرائب القرآن ذکر کړی دی وی دا نعبدو سی غر جمع ذکر شوی دا پا دی که دا جمع جماعت منست اشاره دا لکه دس نه ده چې ایاک اعبد الله تعالی ز بندگی کوم ستا یوازې ز عبادت ته ولاړ یم نه نعبد الله مون په جمع باندې ولاړ یو نو بدی کې وایي جمع مون ته اشاره ده صیغه جمع ذکر شوی ځان له مون نه کې بلکې جمع سره مونږ کې نعبد کې وایي په صیغه د جمع کې اشاره ده مونږ جمع ته په کې اشاره ده نور تفصیل به په ورکعو مع الراکعین کې قبل دې کې براشي بیا چې د جمع مون ته غي حکم شرعي سره په شریعت کې ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد اللہ تعالی خاصتا بندگی کو مونگا و ایاک نستعین او خاصتا نا امداد غوڑو مونگا اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اهدنا صراط المستقیم دا تعلیم الدعا دا داور توحید دا اللہ تعالی الحمدللہ باغی بانی دری دلائل ذکر شو رب العالمین الرحمن الرحیم درم مالک یوم الدین بیا سمر دلائل ذکر شو لا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سمر شو لا نوس اهدنا الصراط المستقیم دا دعا دا تعلیم الدعاء اس تا اللہ تعالی نے دعا گانی غواڑی او رب تینا ما قبل سر دادے مخی ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ منگستان امداد غواڑو دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ اویل شول بی ای شئین اعینکم دا ز استاد سر امداد پس بانی اوکما نو دا بندگان دا طرف نہ اویل شول اہدنا صراط المستقیم اللہ من صرف دی کی امداد ہوکا اہدنا صراط المستقیم اللہ من پا برابر لار بانی روان کا اہدنا دیدے کیا سوال دے دا غی جواب ڈیروں پسرین دا سوال او دا جواب ذکر کری دی سوال دے دے کہ دا دے چی ایاکا مخی ذکر شول دا خو سورۃ الفاتحہ دا عبادت ذکر وشو نو مومن مسلمان منز کئے مومن مسلمان دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی مومن مسلمان قرآن ولی نو دا خو اسم پہ ہدایت بانی دے کہ سڑے منز کئے خواہ محتد دے اغت ہدایت شوے دے کہ یو سڑے دا اللہ تعالیٰ عبادت کے یا استعانت واڑی دام پہ ہدایت بانی دے یا یو سڑے منز کئی نواغم پہ ہدایت بانی دے یا قرآن لولین دام پہ ہدایت بانی دے بیا اہدنا سمان دا اللہ ہدایتو کی منگ تا دلاری برابری تا سکو منطق کی یو بلٹکے ویلے ویدا خو تحصیل لحاصل لے او تحصیل لحاصل خوئی بس گناہ دا بیخی دا منطقیان پہ نزبان نو دے دے کہ تاسو مانا ہو کئی مپسرینو مانا کری دا دیر بہترین مانا یو مانا جی کر کری دا امام تبری رحمت اللہ علی ابن جری رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دے وفقنا لثبات علیہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی توفیق را کی مونگتا پدا غلار باندی دا مضبوط والی پدا غلار باندی دا ثابت قدم پادی کی دلو وفقنا للثبات علیہ اللہ تعالیٰ مضبوط کی مونگا اپنی غلار باندھے دغ مانا بکوی یا توفیق را کی مونگتا دا مضبوط والی پد غلار باندھے پد غسم لار بانی مونگا مضبوط کی نو دا دعا الاستقامت دا دا دعا دا صبر دا ایہ دینا مانا بدا نہ کوئی چ اللہ تعالیٰ و خائے مونگتا خود لے خورتا دا ذکر تپ عبادت کے ولاڑی سورۃ الفاتحہ چل ولی خو سمانا دا خو تیا منز کے یا تلاوت کے دا اللہ تعالی عبادت کے نو اہدنا مانا وفقنا للثبات علیہ تفسیر تباری دا مانا کڑی دا دوے مانا جی کر کڑی دا تفسیر تباری دا دوے مانا جی کر کڑی دا بہترین مانا دا و یو ہدایت دا اللہ تعالی نے غختل دی پا دنیا کی نو دا مومن مسلمان چی قرآن لولی او منز کی عبادت کی دا اسم پہ ہدایت بانی دیں و اہدنا الصراط المستقیم و اسلکنا طریق الجنت فی المعاد اللہ تعالی مونگا پا قیامت کی بیا دا جنت پلار بانی روان کی و دل لکیو خود دنیا خبر دنیا کی دا پہ ہدایت بانی دیں دنیا خبر تیر شوی دا و دا اسلکنا طریق الجنت فی المعاد وہی باز دا مانا کڑی دا اگر کب دی بانا بانی بازی بیارا دم کڑی دا نو مانا دا شوال اچھی اللہ تعالیٰ پا دنیا کی زا اسم پا ہدایت بانیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو اہدنا الصراط المستقیم اسلکنا طریق الجنت فی المعادی اللہ پا دنیا کی مستا عبادتو کا پا استان میں اندادو غوختا پا ہدایت بانیم نو اللہ تعالیٰ پا قیامت کی را تر جنت پا لارا من روان کی قیامت دنیا کے حق پہ ہدایت بانی اما خدا دے سمارا بداشی چھ پہ قیامت کی میرے جنت پلار روان کی بس لکھنا طریق الجنت پی المعاد او یو بلا مانا تفسیر بحر العلوم دا علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اغیدہ مانا کری دا امتنا علا دین الاسلامی دا دیر بہترین مانا کری دا امتنا علا دین الاسلامی اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ مرگ راولی مونگ لرا پا دین اسلام باننے پا برابر لار باننے نوز خدا قرآن لولما سورة الفاتحہ لولما پا ہدایت یما منز کوما اللہ ستا عبادت کوما تلاوت کوما دا خپل ہدایت دے خو اللہ دا مال دمر صبر و استقامت پر راکی چی مرگ را لم پا دی صراط مستقیم راشی امتنا علی دین الاسلامی امتنا علی صراط المستقیم اللہ مرگ را لم پا دی برابر لار راولی اسی نچی پا مینز کی تی اخوا دی خواون غردی گوچر تا دا بحر العلوم تفسیر سمرقندی مانی مشہور دے بحر العلوم وطوئی تفسیر سمرقندی وطوئی چی ہر یہ وطوئی اغید اغمانا جی کر کردی دا اہدنا الصراط المستقیم دا یو خبره چې ډیر زیاته مهمه ده، ټول قرآن کې ولله په کار راځي، طریقه د استعمال د هدایت په قرآن کریم کې. ہدایت په دریو طریقو باندې په قرآن کریم کې استعمال شوی ده. یو بداراشی متعدد مفعول ثانی تا په واسطه د الہ سره، کم ځکه چې تاسو د هدایت کلمه وینئ قرآن کې او وروسته د هغې نه الہ راغلی، نو دا به راځي په معنا د اراۃ الطریق سره لاره ښودل. وګورئ قرآن کریم سورہ یونس وګورئ پنځشتم نمبر آیات کې براشی، ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم، ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم. نو دلته کې هدایت په معنا د اراۃ الطریق لاره ښودل. دویم کلبا ہدایت دا متعدی شوی پا واسطی دا لام سرا، نکل چی پا واسطی دا لام سرا متعدی شوی دا بیا دو معنی ورکی، ارشاد الطریق اراءۃ الطریق مع الایصال الی المطلوب، لارا و توخا یا بیا مطلوب تو ورسا مقصود تی ورسا، ارشاد الطریق مع الایصال الی المطلوب. اگر قرآن کریم کی دا استعمال شوی دے سورۃ حجرات کی براشی واللسم نمبر آیات کی، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ان ہداکم للایمان لام راغل. یو گوری سورۃ بنی اسرائیل نہم آیات کی براشی، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، لارد تخی او بیالی مطلوب ترسیم، ایصال الی المطلوب و اراۃ الطریق دونوں کی فرق دیکھا پوئے گئے پاگی بن یو سڑے دیتا تو وہی زفلانی جاتا تو ماں تلار راو خایا تو تو ادھر گی دس ہوتے دس بلڑ سے آگ گھر نہ چپانا چی دا خیر گنڈے چی دا بے چوڑان دیور سے الد کے وقت چینا رو نہ راشی اگے نہ چلاڑ سے خکت یو چینا دے دو بو بیا وقت کچھ الد کی سرک راجی دس ہوتا تو دادی تو اراۃ الطریق نو کلے چی دا ہدایت پا دا ہدایت متعدی شی پا واسطی دا الہ سرانو دغل تکی اراۃ الطریق مانا و مراد وی او کله چی لام راشی تی ورستو نو اراۃ الطریق مع الایصال الی المطلوب یو سره تا توی دا پلانی دا تزم ما تلا رو خایا لارا تو خیز اس بلار شفا غنڈی با نخکت با تیر شیلت کی با دیو سیڑی و نراشی بیا با دا سی زی یو خوڑ با راشی بیا لاس نوانی سی دا چیزو بس دا سی بس وی رسی بیا غزی تا بیخی و رسی درم تعدیت دا ہدایت مفعول ثانی تا بزاد بدون الواسطہ بدون اللام و الہ چه ہدایت متعدیوی خو بغیر دا لام او بغیر دا الانا نظار عجیب پا مانا دا ایصال الی المطلوب سرا او قرآن کی ویدار دیر جات واقع دے ایصال الی المطلوب بغیر دا لام نا او بغیر دا الانا اگو رئی سورة النساء کی براشی سورة النساء یوسل پنزا او یعیم نمبر آیت کی براشی ویہدیہم الیہ صراط مستقیما قرآن کی داڑی راضی سورہ فتح کے وراشی دویم آیت کی سورہ صافات کے وراشی یو سلط لسم آیت کی سورہ قصص کے وراشی دویشتم نمبر آیت کی اہدن الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ مضبوط کی منگا پلارا برابر باندھے مضبوط کی منگا دا معنی مقلد یا اللہ تعالیٰ مرگ را ولی منگ لرا پلارا برابر باندھے یا پا قیامت کی روان کی منگا پلارا دا جنت باندھے دا معنی دی ترجمہ بتا سکے ہوئے بیارتا مشکلات آسانی اہدنا مفسرین لکھلی دی دے دے کہ اہدنا ذکر شوے دے او اہدینی نہ دے ذکر شوے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ڈیرہ بہترین نقطہ ویلی دا اہدنا اللہ تعالیٰ او خایا مونگتا اللہ مضبوط کی مونگا ندا سکھا جمع ذکر شوے دا اہدنا نا ذکر شوے او اہدینی نہ دے ویلے شوے نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وے قال اهدنا ولم يقل اهدنی دان دے ویلے شے ولی لان الدعاء كلما كان اعم كان الى الاجابه اقرب وے کلے چ دعا سمر عام اینو آغا اجابت تنیز دی چ سمر دعا دے عام کولا اللہ تعالی قبل ای دیرا وے زکا لان الدعاء كلما كان اعم وی دعا چې کله څومره عامه کې نو کان الی الاجابه اقرب هغه قبلېدو ته ډېره زیاته نږدې. د دې وجهنه په حدیث کې راغلی دي بخیل انسان هغه دی چې هغه دعا کوي او مؤمنان مسلمانان ته هغه دعا ونه کړي. بخیل انسان هغه دی چې هغه په نبی علیه السلام نوم یاد شي او درود شریف پرې ونه وایي او دعا کوي. دې کې به ته یو خبره وکړم ډېره د پیدې خبره. حدیث کې راغلی دي علما په دې باندې کتابونه لیکلي دي عمل لږ او ثواب یې ډېر. دا کم اعمال دي چې لږ عمل وکړي او ثوابونه ډېر زیات حاصل کړي نو دا کم اعمال دي. په هغه اعمالو کې علما یو عمل دا ذکر کړی دی یو عمل یې پکې دا ذکر کړی دی هغه مؤمن مسلمان چې کله هغه دعا کوي او هغه داسې وایي چې الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان وبخښه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة چا دعا غوښتل او داسې ویل الله ټول مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه وبخښه د یو نارینه او د زنانه په بدل کې الله تعالی دله یو نیکی ورکوي. اوس د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې ګوري څومره مؤمنان مسلمانان تیر شوي نو په دې باندې ستانه څومره وخت ولګېده درې سیکنډه یا څلور سیکنډه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات الله ژوندي او مړي ټول مؤمنان مسلمانانو بخښه. د یو مسلمان بنده په عوض کې الله تعالی د یو نیکی په عمل نامه کې ولیکله. نو امام راضي رحمت الله علیه وی اه دینا ذکر شوی دی اه دینی نه دی ذکر شوی هغه وی لان الدعاء كلما كان اعم كان الى الاجابه اقرب وی دعاء چې څومره عام وي د دې اجابت ډیر کیږي وی الله تعالی دا دعا قبلې ډیر. اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی مونږه په لاره برابر باندې اهدنا دا هدایت دا حاصلېدلو اسباب دا یو موضوع ده. دا هدایت دا حاصلېدلو اسباب یو څو ذکر کړو ډیر زیات دي. اول منځ مخکې تاسو ته سورۃ الفاتحې په فضایلو کې ذکر شوی و دا هدایت دا حاصلېدو یو سبب منځ دی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اغه اوګد حدیثو ولي عبدي ما سالا نل ته په حدیث کې راغلي ولي عبدي ما سالا. دویم کعبه ان اول بيت وزع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين سوره ال عمران شپږ نوي نمبر آیت کې براشي. دا هدایت دا حاصلېدو یو سبب کعبه ده سوره ال عمران شپږ نوي نمبر آیت. دریم قرآن کریم قرآن غټ سبب دی د پاره د هدایت. هدن للمتقین سورۃ البقره اول آیت. هذا هدن سورۃ الجاسیہ یولسم آیت. هدن للناس سورۃ البقره یوسل پنځه اتی آیت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم سورۃ بنی اسرائیل نهم آیت. ورحمت هدى ورحمت للمؤمنين سوره یونس و پندوسم آیات کی براشی. قرآن کی قرآن دلی نڈک دے نو دا ہدایت دا پاربل سبب آغا قرآن کریم دے. دا اللہ تعالی فصل ورم دا اللہ پلار کی جہاد کول دا سبب دا ہر قسم مجاہدہ دا سبب دے دا ہدایت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین سوره عنکبوت نهش پیتم یو کم او یایم نمبر آیت کی برش. پنځم دعا مومن مسلمان چی دعا کئی دا سبب دا ہدایت دے. حدیث قدسی کی راغلی دی کلکم اللہ تعالی فرمائی کلکم ضال الا من ہدیتہ پس تہدونی اہدیکم. صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرد کلکم ضال تاسو ټول گمراهان وای الا من هدیته مگر اغه څوک چې ما اغه ته هدایت وکا فاستهدونی اهدیکم زمانه هدایت واړی زبر ته هدایت کوما. نو دعا دا سبب د هدایت دی. اهدنا الصراط المستقیم دام دعا ده سورۃ الفاتحه کې راغلی دی. شپغم کسو غواړي چې زه هدایت حاصل کما د نبی علیہ السلام اتباع کول وګوري سورۃ النور کې وراشي وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا سورة النور سلور پندوسم آیات کی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا دا نبی علیہ السلام تابیداری دا سبب دا ہدایت دے. یا اگر سور شورا دو پندوسم آیات کی براشی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سُرَاطٍ مُسْتَقِيم سور شورا دو پندوسم آیات. وَمْ الْإِبَانَتُ الْإِنَابَتُ اللہ تعالیٰ طرف تھا انابت کول، اللہ تعالیٰ تر رجوع کول الانابتو. ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورا دیر لسم آیات کی براشی. یا اگر سورة الرعد و اجتم آیات کی براشی. قل ان اللہ یزل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، سوکچی اللہ تور گرجی اللہ تعالیٰ تا ہدایت کی، نو انابت دا سبب دا ہدایت دے. اتم ایمان، مومنان مسلمانان چی چا کی ایمان یا غطب اللہ تعالی ہدایت کی پسم الار بروانی. یهدیهم ربهم بی ایمانهم، سور یونس نہم نمبر آیت کی براشی. دغسی سور تغابون یول سم آیت کی براشی. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبا، ومن یؤمن باللہ یهدی قلبا، سور تغابون یول سم آیت. او سور یونس نہم نمبر آیت کی نہم. اتباع رضوان اللہ، سوک چی دا اللہ پتا ویداری پسی اور پسی چی اللہ تعالی زمونگ نرازی شی، بس دغ سڑی تا اللہ تعالی ہدایت کی. سورہ مائدش پاڑا سم آیت کی براشی. یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلامی، یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ، پا دی قرآن سر اللہ تعالی حق چا تا ہدایت کی چی اغدا اللہ تعالی پر رضا پسی روانی، چی دا اللہ رضای مقصودی اللہ بو تر قرآن ہدایت نصیب کی. سورۃ المائدہ شپاڑسم آیت لسم. دا اللہ تعالی رحمت و دا اللہ تعالی فضل. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پخپل مہربانی باندے چاہتا ہدایت کی. سورۃ البقرہ 244 آیت. دا لس اسباب ذکر کری دی علماء دا ہدایت، دا ہدایت دا حاصل دلو اسباب، اسباب دا ہدایت دا حاصل دلو. اهدنا الصراط المستقيم، الله تعالى مضبوط کی مونگا پلار برابر باندے. بیا ذکر کړی دی علماء کرام مصداقات د ہدایت په قرآنی کریم کې، معنی د ہدایت په قرآنی کریم کې ډېری معنی راغلي. یو سو معنی دزده کې، یو کله ہدایت راځي په معنا د ثبات سره. سورہ عنکبوت نہ اشپیتم کی وراشی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، پمانہ د سبات سره دی. کله راضی ہدایت پمانہ د دین سره. سورہ ال عمران دری اویا کی وراشی. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان ھدا اللہ ھو الھدا، دین خو دین دا اللہ تعالی دے، دا اللہ دا دین نا علاوہ قاسی او تشید او دین اغا دین دا اللہ تعالی دے. انہ دا اللہ هو الہدا، سورہ عمران دری اویا کی براشی. کل ہدایت پا قرآن کریم کی راضی پا معنی دا کتابونو دا پیغمبران سر. فا اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ البقرہ 38 آیت کی براشی. نو الت کی ام آیات ینکم منی ہدن نو مراد پیغمبران راتلل دی او کتابون رالی گل دی. بل مانا کل ہدایت را دی پا مانا دا داعی سرا. لکل قوم هاد، سورۃ رعد 1 نمبر آیت کی براشی. دا ہر یو قوم دا پارا اللہ تعالی هادین داعین، دا ہر یو قوم دا پر اللہ تعالیٰ دعوت کا ان کے را لے گلے دیں. سورة الرعد 2 آیت کی براش. کل ہدایت راضی پا معنی دا ایمان سارا، قرآن کی دا غم استعمال شوید. سور مریم شپگا او یعیم نمبر آیت کی براشی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا هُدَن، نال دا کی هدن پا معنی دا ایمان سارا دیں. او زیات اللہ تعالی مومنان لرا ایمان داغی، ہدایت ولولا اللہ تعالی ایمان زیاتی. سورہ مریم شپگ او یم آیات کی ذکر شوی. کل ہدایت راضی پمانا د پیجنگلو سر معرفت. وګوری سورۃ النحل کی براشی شپاڑسم آیات کی. وبالنجم هم یهتدون، یهتدون پمانا د معرفت سر دی، لار مندل تی مراد دی. او کل ہدایت راضی پمانا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. سورہ بقرہ یو سل نہ پندسم آیات کی براشی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا والہدا نہ مراد سنت طریقی تی مراد دی سورۃ البقرہ یو سل نہ پندستم دغسی سورۃ النساء یو سل پن لسم آیات کی دغ راجی کل ہدایت راجی پمانا د تورات سرا سورہ مومن کی براشی دری پندوسم نمبر آیات کی ہذا ولقد آتینا موسی الہدا پرکڑے منگا موسی علیہ السلام تو ہدایت مراتی تورات دے کل قرآن کریم کی ہدایت راضی پمانا دو قرآن سرا اگر سورۃ النجم دری درشم نمبر آیات کی براشی ولقد جاءہم من ربہم الہدا نالت کی مراد دا ہدایت نو قرآن کریم سورۃ النجم دریشتم آیات کی کل ہدایت راضی پا قرآن کی پا مانا دا حجت سرا دلیل ہر دے کہ یو مانا نہ کہ ہدایت اگر دا سمر مانی روانی دی نو اگر راضی پا مانا دا حجت سرا سورۃ البقرہ دو سوا اتپن دو سم آیات کی براشی واللہ لا یہدی القوم الکا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ دلیل نخی پا مقابرہ دا حق پرس کی قوم ظالمانو تا ال دا کیا غمانا مراد اللہ تعالیٰ تا دلیل نخی فبوہیت اللذی کفر نکل ہدایت راجی پا مانا دا توحید دا اللہ تعالیٰ سر قرآن کی بدا غم راجی اگر سور قصص وپن دوسم آیات کی براشی ان نتبع الہدا نتخطف من ارضنا نو ان نتبع الہدا کمونگا توحید دا اللہ تعالیٰ امنو مزمونگا بیادا حل نہیں نکلو نمبیا شڑی سورۃ القصص و پندوسم کی بدغ راجی نکل راجی ہدایت پمانا دا اصلاح سرا نو عدم ہدایت پمانا دا لا یصلحو سرا سورہ یوسف دو پندوسم آیات کی براشی ان اللہ لا یهدی کید الخائنین اس دغد کی ہدایت بس مانا کوئی ہر دے کی ہدایت بھی مانا کوئی دغد کی بس مانا کوئی نا اغذی کی معنی دار چی لا یسلحو عمل لا یسلحو قید الخائنین اللہ تعالیٰ نہ کامیابی نہ برابری اللہ تعالیٰ تدبیر دا خیانتگرو بس معنی صحیح شولا لا یهدی پا معنی دا لا یسلحو سر دے نہ کامیابی نہ برابری سورہ یوسف دو پندوسم آیات کی کل ہدایت راضی پا معنی دا الہام سر زلکی او خبر چول سورہ طہٰ پندوسم آیات کی براشی اعطا کل شئین خلقا ثم ہدا اللہ تعالیٰ ہر شئی پیدا کرے دی بیا اغی تا الہام کرے دی اغی پدلک کی اللہ تعالیٰ خبر آچائی کل ہدایت راضی پا معنی دا توبی سرا سورة الاعراف یو سل شپک من دوسم آیت کی وراشی انا ہدنا الیکا نو آلتا کرے انا تبنا الیکا اللہ منگا تا توبی ویستلی دی نو کل راضی پا معنی دا ثواب سرا ہدایت راضی پا معنی دا ثواب سرا سورة البقرہ دو سوا سلور شپیتم کی براشی لا یهدی القوم الكافرین اللہ تعالیٰ ثواب نور کئی قوم کافرانو تا لا یصیبو معنی سرد لا یهدی لا یصیبو ثواب اللہ تعالیٰ نور کئی او کل راضی ہدایت پا معنی دا ارشاد الطریق سرا لار خودل سور قصص کے براشی دو اشتم نمبر آیات کی موسیٰ علیہ السلام چی کل ہجرت کاو دا مصر نتا مدین تا یهدینی الی سوائی سبیل یهدینی نال تا بس دا مانا نکوی چی اللہ تعالی و ما تا ہدایت کی دا برابر الاری نا یهدینی خیب اللہ تعالی ما تا برابر لار لار دا مدین تی مراد لار دا ہجرت تی مراد دا مدا تقریبا قرآن کریم کی دا اطلس نلس معنی دا ہدایت دا استعمال شوی اہدن صراط المستقیم اللہ تعالیٰ مضبوط کی مونگا فغلارا برابر باندے و برابر لار بنی اللہ تعالیٰ مونگ مضبوط کی الصراط المستقیم الصراط المستقیم استقامت سے طویلے کی نو استقامت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی وہ الاستقامت امتثال کل مامور و اجتناب کل محظور. بس دا اللہ تعالیٰ پا مامورات بانی دا اللہ تعالیٰ پا اوامر بانی عمل کول او دا نواہیون زان بچ کول بس دغی تولے کی گی استقامت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فا مرقات المفاتیح شرح دا مشکات المصابیح اول جز یوسل پند پندسم نمبر صفحے بانی دا ذکر کردی. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے و ایمان نبی علیہ السلام تویل قل لی پی الاسلام قولا لا اسلو عنہ احدا بعدکا. اذا اللہ تعالیٰ پیغمبرا دا سی او خبر را تا پا دین کی او خوایا چستان او رستو بیاد بل چاند آغین تا پوسنکوما دا غی پا بارکی. و ایمان تا نبی علیہ السلام ویل چی قل آمنتو باللہ ثم مستقیم داوائی چی ایمان میرا وڑا ریویا پی ٹنگ شا بس یو ذل دی ایمان راوڑ بیاد اللہ تعالیٰ پا دین مانی بیا ٹنگ پا دی شا اسی نچی ریوی سفیڑ سر بیا اخوا دی خواوڑی راوڑی دا استقامت پا بارکی مختلف تعبیرات امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی پا دیر اختصار سر او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دے تولے کی گی چی یو سڑے ایمان راوڑی ثم لم یشرکو باللہ شیئا ولم یلتفتو الہ الہ غیری چی پا اللہ بانی ایمان راوڑی او بیاد اللہ تعالی سر شرکم نکے او دا اللہ نا علاو بل چاہتا توجہم نکے بس دا استقامت دے دا غب برابر کار دا غب دے. او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا رے چی دا گیدڑان پشانت کی دا لومبڑان پشانت کی آخوا دے خوا اوڑی راوڑی نا یو خبر دے اوکل بس باغیبانی بیٹنگ پاتی شا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا دے چی بیان اخلص العمل للہ تعالی چی کم یو عمل کی او پاغی کی اخلاص و ساتے خالص دا اللہ دا پاراو کی بس دا لو استقامت دے. او علی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا دے چی ان ادو الفرائض ایمان دے راوڑے دے و بیا دا اللہ تعالی فا فرائض بانے عمل وکی مسجد استقامت ہوئی. تو دیو جنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی اغب دا دعا دے رکولا اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامتا اللہ تزمونگ ربینا مونگتا استقامت نصیب کا اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامتا اللہ مونگتا استقامت نصیب کا. دیو جنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی وہ الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی الصراط علی صراط جہنم. وہ په دنیا کی دا اللہ تعالی په دین باندې ټینګی دل داسی ګران دی لکه قیامت تورات باندې په پولیس رات باندې پوری وتل په دنیا کی استقامت دومره ګران دی دا اللہ تعالی په دین باندې. وہ الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی صراط جہنم دا دومره ګران کار دی لکه په قیامت کې چې د جهنم په پل باندې تیریږي پل صراط هغه باندې تیریږي. نو استقامت دا ډیر جت مهم شی دی کرامت مهم نه دی بلکې استقامت مهم دی کرامت هم خشه دی کرامت ولی په اختیار کې نه نو استقامت په کار دی الله تعالی دې زمونږ استاد استقامت نصیب کړي کرامت دومره مهم شی نه دی بلکې استقامت دا مهم شی دی. اسباب الاستقامت اسباب د استقامت څه دي د ټولو انواع د شرک نه ځان ساتل د بدعاتونه رسوماتونه او د الله تعالی په توحید باندې دوامداری کول همیشواله کول. وګورئ سوره یهود کې براشي یو سل دولسم نمبر آیات کې فاستقم کما امرتا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا وی چی ترٹنگ اسی گا لکا سرنگی چر تا حکم شوی دے بیا اللہ تعالیٰ وی ورس ذکر کی اجزا دا استقامت ذکر شوی دی سلبن لا تطغو ولا ترکنو دا سلبن اجزا دی دا استقامت تو غیان بم نکے نو کافرانو تا ومیلان ام نکے او اس باتن ورس تو اللہ تعالیٰ ذکر کری دی اقیمی صلاة وست بیر اقامت صلاة او صبر نو گویا کہ دا استقامت سلور اعزا سلور اجزا شولا یو جز ایسا دے ولا تطغو سلبن دو اجزاری لا تطغوا لا ترکنو او اثباتن دو اجزاری یو اقیمی صلات او دویم تصبیر دا سیدون جزان کی پیدا کی نو بس دغا استقامت دغا اجزا شل اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پر برابر لار باندی صراط مستقیم مستاقات دا صراط مستقیم پا قرآن کریم کی رد معنی لگی دی یو کل صراط مستقیم راضی فمانا دا توحید دا اللہ تعالی باندی توحید پل عبادت سورہ آل عمران یو پندوسم آیات کی براشی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ وہذا صراط مستقیم عبادت توحید پل عبادت اللہ سوا ہے صراط مستقیم سورہ آل عمران یو پندوسم آیات کی براشی نور دیر آیاتن کی دغ راضی دویم دا صراط مستقیم مصداق و قرآن کریم کی دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم سورۃ الانعام یو سل فکشتم آیات کے براشی وہذا صراط ربک مستقیما دا قرآن کریم استاد رب لار دا برابر استاد رب لار دا برابر لار دا دریم صراط مستقیم طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگورے سورۃ المومنون کی براشی دری اویا کی اور سورۃ زخرف کی براشی دری سلوی اختم آیات کی یوش پیتم آیات کی واتبعونی ھذا صراط مستقیم دو پیغمبر تابیداری بس دا صراط مستقیم دے دو پیغمبر تابیداری دا صراط مستقیم دے اہدنا صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا فلارا برابر باندے دی ذکر صراط مستقیم نو مراد سے شیرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی الصراط المستقیم هو التوحید والاسلام تو دین مراد توحید اللہ تعالی دے و دین اسلام تی مراد دے نو اہدنا صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا توحید پل باندے و اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا دین اسلام باندے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دغمانہ کرے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا وہ دین مراد حق دی مراد دے اہدنا صراط المستقیم اللہ تعالی وخے منگتا اللہ را برابر چاگا حق دے اللہ منگتا حق وخے حق خبر رہتا وخے و پاغبان منگا مضبوط کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غمانا کرے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی اہی اللتی ترکنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دین اغا طریقہ دا جمونگ نبی علیہ السلام پا غیبانی پریخیو اہدنا صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا اغلار بانی جمونگ نبی علیہ السلام پا غیبانی پریخیو یعنی نبی علیہ السلام مونگ تا کم طریقہ خود لید اللہ تعالی مونگ پا غیبانی مضبوط کی اہدنا صراط المستقیم تفسیر المراغی دس یو خبر کړی چې دا ټول معنی پای کې داخلي هغه وی هو جمله تو ما یوسلو الی السعاده فی الدنیا والآخرہ بس صراط مستقیم په دې دی کې د دین و مراد هر هغه شی دی هو جمله تو ما یوسلو الی السعاده فی الدنیا والآخرہ چې تا په دنیا او په آخرت کې نیک بختیا ته رسی هغه چې هر شی دی به تفصیل کړی دی من عقائد و احکام و آداب و آداب شرعی بس دین مراد دا دے کاغا عقائد دی کاغا احکامات دی او کاغا آداب شرعی دی بس دین مراد ٹول ہر شے تی مراد دے اس یو مر اخلا چر نبی علیہ السلام طریقہ بلکہ مراد دے نس شے دے هو جملہ ما یوسل الی السعادۃ فی الدنیا والآخرہ مراد دین جملہ ہا چیزوں مراد دی جتا نیک بختیا ترسی پہ دنیا و پہ آخرت کی من عقائد و احکام و آداب شرعی آداب شرعی طول پر لیکن داخل لی تفسیر المراغی دا ذکر کردی دیر بہترین خبر کردی مبتی شفی رحمت اللہ علیہ پر دیر کل خبر آغم ذکر کردی اغوی وی پا حقیقت کی وی طول قرآن کریم دا صراط مستقیم تشریح دا تفسیر دے صراط مستقیم تشریح بس قرآن ولٹا و داولن ترخیر پوری اهدنا الصراط المستقيم الله تعالى من پر مین لار باندې روان کچ غلار د قران دا د صراط مستقيم تشریع او تفسیر دا ټول قران دی بس مفتی شفیع رحمت الله علی معارف القران کې راو ذکر کړی ابن کثیر رحمت الله علی ذکر کړی دی اغه وی هو دین الله هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره وہ دین مراد اغا دین او قانون دا اللہ تعالیٰ دے چھے دا اغین علاو بل دین اللہ تعالیٰ نا قبلائی ہوا دین اللہ اللذی لا یقبل من العباد غیرہو چھے دا اقبل بندگان دا اغین علاو ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل من دین مراد دقا دے ابن کثیر دا غذی کر کردی دی پہ امام تبری رحمت اللہ علی دا غذی کر کردی دی اهدنا الصراط المستقيم او بیا کغوری وای صراط مستقیم کملاری توئی نو تفسیر درس قران پنځه صفاتونه ذکر کړی دی وای کملاری کی چې پنځه خصوصیات دي پنځه صفاتونه یې هغه صراط مستقیم اول صراط مستقیم اغلار توئی چې هغه پراخ او کولاوی دویم وای مستقیم چې سیده او برابر لاری مونږ نه مونږ نه پکې نه یی او سلورم وای د ټولو نه زیاته نږدې وي منزل مقصود ته لنډه لاري لنډه او سلورم وای منزل مقصود ته رسوونکي دانه چې په منځ کې پریکړلې شوې ده وای دیوال په غښتې ده وس وړاندې ګاړې نه جنور نه نه منزل مقصود ته دې رسي او پنځم وای منزل مقصود ته د دغې لارې نه علاوه بل لار تلم نه بس دغې ته صراط مستقیم وای ډیر عجیبه خبر ذکر کړی دی ښا اشرف علی تانی رحمت الله علیه درس قران تفسیر دی هغه ذکر کړی دی وای د پنځه خصوصیات د پنځه صفاتونو د صراط مستقیم یو صراط مستقیم اغلار ته وای چې هغه پراخ وي کولا ولار ده دریم هغه سیده ده برابر لار ده او دریم داره چې نږدې لار ده قریب ترین لنډه لار ده او څلورمه خبر دا ذکر کړی دی چې منزل مقصود ته رسوونکی ده او پنځم خبره وای دای کړی د چې منزل مقصود ته د دې لارې نه علاوه بل لار نشته ده صراط مستقیم نو مراد قران شو د نبی علیه السلام طریقه شوله او د دین مراد عقاید او احکام او آداب شرعیه شول نو منزل مقصود زمونږ استاد جنت ده نو دا لنډه لار د دین اسلام په دی باندې به الله تعالی ته رسیږي دا سیده لار ده او د دې لارې نه علاوه دغه منزل مقصود ته بل لار نشته چې لار شي اس پہ خبر بانی غوث کوئی شولئی کرنا تا پینزہ خصوصیات دیر پر ذکر کرید اہدین الصراط المستقیم امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی یہ نکتہ ذکر کرید وی دی آیات کی اللہ تعالیٰ صراط لفظ ذکر کرید ولم یقل السبیل والطریقہ دی جکی طریق او سبیل لفظ نلے ذکر شوے بلکہ صراط لفظ ذکر شوے مخ کے گورے مالک یوم الدین دا لفظ ذکر شوے دے قیامت ذکر شوے دے نو دل دکی و ان کان الکل واحدا و دے ٹولو سبیل لے کا طریق دے او کا صراط دے دی معنی یو دے ٹولو خو صراط لفظ ذکر شوے دے لیکونا لفظ صراط مذکرا لصراط جہنم و یکون الانسان علی مزید خوف و خشیت مالک یوم الدین کی قیامت تے اشارہ شوے وس بیا صراط ذکر شو نو دا صراط ذکر شوی دی پدې کې هغه صراط جهنم هم لګرا یاد کا چې په دې لار باندې سیده لاړلې نو هغه صراط جهنم باندې په پوری وتل ته آسان شي نو هغه لار چې ته دریات شي ځکه هغه ته صراط لفظ استعمال شوی دی په حدیثو کې نو هغه بر ته دریات شي پدې کې نو ستا په دل کې به خوف او خشیت نورم زیات پیدا شي د الله تعالی وې دا ډېر پر د ذکر شوی دی او مخکې مالک یوم الدین هم ذکر شوی دی قیامت مسلم ذکر شوی دی دا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہر تفسیر چ گورے بس داس نقطی او داس عجیبہ خبری بس دا قران د دی علوم چ لغ دریاب دی ختمی گینا چ یو تفسیر گورے بس مڑی گی پنه چ بس دا اس او گورا ما او گورا ما بس پدی کی ډیر عجیبہ عجیبہ خبری اعداء صراط مستقیم دا صراط مستقیم دشمنان څوک دی دا دشمنان به پیجاندل غواړي خامخه ډیر پاره چی دا الله تعالی دا صراط مستقیم کم دشمنان دی دا غی نظام اون ساتي بیا خو انسان تباکی کی کنه نو یو شیطان د دشمن دی سورۃ الاعراب کی برا شیش پاڑا سم نمبر آیات کی شیطان خپل ویلی دی قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم شیطان خپل دا خبره کړی دا وای الله تزا تازه د خپل رحمت نه محروم کړلما نو زه به دوی ته په صراط مستقیم کې کینم دا غینه به منه کوم نو یو دشمن د صراط مستقیم هغه څه شیطان نو کدا غواړي چې زه په الله په لار باندې سیده لاړ شم جنت ته ورسم شیطان دینه ډیر زیات احتیاط کې دویم سادات او کبرا کبراگان مبراگان چې دي مشران ملکنان خانان سیاسیان خلق د دینه مزان ساتي سورۃ الاحزاب کی براشی وش پیتم نمبر آیات کی انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا السبیل مونږ د خپل مشرانو سیاسانو منلی و نو الله تعالی مونږه د سمې لارې نه واړولو فضلونا السبیل سبیل نه صراط مستقیم مراد دریم احبار سو او رهبان سو ناکار مولیان او ناکار پیران د سیاسی او جمهوری مولیان او نوزان ساتي اغبری د صراط مستقیم نه اړای سورۃ توبه کې وراشي سلور دیرشم آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله ويصدون عن سبیل الله باطل باطل پرست مولیان او پیران هغه به د الله د دین نه بل طرف ته اړای د جهاد نه هغه منه کوي وي دا وخت د جهاد نه دی د وډ پرچر اواخله بس دغه سیده دغه جهاد د استاد سیده داسې مختلف خبرې ورته کوي څلورم د صراط مستقیم دشمن هر کافر او ظالم سورۃ الاعراف پنځه څلوېښتم آیات کې وراشي الذین یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون سورۃ الاعراف پنځه څلوېښتم آیات کې هر کافر هغه د الله تعالی د دین نه خلق منه کوي الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل دین باندې ټینګ پاتې کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو استقامت نصیب کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یو خبره کړی ده اخیری خبره وای دلته کې مراد د صراط مستقیم نه صراط القرآن و رسول دی مراد دی خو دا ونه ویلی شوله وای ځکه محض کتاب دا د انسان د تربیت دپاره کافی نه دی د صراط مستقیم نه مراد څه شی دی د الله تعالی کتاب او پیغمبر تی مراد دی نو اهدنا صراط المستقیم اهدنا صراط القرآن دا ونه ویلی شو وای ځکه نفس قرآن نفس د الله تعالی کتاب د انسان د تربیت دپاره کافی نه دی تغیر پاره یو معلم پکار دی وای بیا دام ونه ویلی شول چې لار د پیغمبر اهدنا صراط الرسول وای دام ونه ویلی شول بیا وای دا ولی ونه ویلی شول ځکه وای پیغمبر د الله تعالی په دنیا کې همیشه لپاره ژوندې نه وي نو اس کله پیغمبر لار ویلی خو پیغمبر خو په دنیا کې همیشه لپاره ژوندې نه دی بلکې اگر دنیا نه ځي نو صراط مستقیم ویلی شو وی په دې کې یو بلی خبرې ته اشاره ده د چا په ذریعہ باندې صراط مستقیم د چا په ذریعہ باندې چې حاصلېږي هغه د انبیای علیه صلوات و سلام نه علاوه نور حضرات هم دي دې کې شان صحابه ته اشاره ده لنډه خبره ده وای اهدنا صراط القرآن منویلی شو اهدنا صراط الرسول منویلی شو وای ځکه قرآن صرف چې قرآنی بغیر د معلم نه دا د انسان د تربیت دپاره کافی نه دی بلکې هغې له الله تعالی معلم رالی او بیا اهدنا صراط الرسول هم نه دی ویلی شو ځکه پیغمبر خو دنیا نه ځي نو چې پیغمبر د دنیا نه لاړ نو بیا به هغه خلق رجال الله به سند د دین اسلام به خلق نه مني نو دې کې اشاره ده دې ته چې د الله تعالی کتاب کې هدایت دی خو دې لپاره د رسول نه علاوه نور حضرات هم پکار دي چې هغه صحابه کرام د نبی علیه السلام شاګردان دي او تر د اخر د قیامت پورې زمونږ استادان دي د هغو استادان دي بیا د هغې استادان بیا د هغې استادان بیا صحابه کرام بیا نبی علیه السلام نو هغې حاصله خبره ذکر کړې ده وای الحاصل حاصله خبره داره چې صراط مستقیم کتاب د الله تعالی او د رجال الله د مجموعین هم دی مفتی شفیع معرف القرآن گورے ڈیر خون بل لدر کی ڈیر په عجیب الفاظ باندې ذکر کړی وای حاصل خبردار چې صراط مستقیم دری د کتاب الله او د رجال الله د مجموعین هم دی اهدن صراط المستقیم الله تعالی روان کی مونږه فلاره برابر باندې چې هغه د الله تعالی کتاب دی او د رجال الله دی د الله تعالی سړی دی د الله سړی دی چې دغه په واسطه باندې مونږ ته قرآن نه رسیدلې دی الله مونږ دغه فلاره باندې روان کړ چاہ صحابہ کرام ہوئی دی کہ صحابہ کرام پکی ہوئی حزب کوئی ما دا دیر دا دین دشمنان چیلی اگر صحابہ و باسی دا میند دا صراط مستقیم دا کتاب اللہ او دا غصی دا رجال اللہ دا مجموعین ہم دے وی دیتا پکی اشارہ دا ایہ دینا صراط المستقیم اللہ تعالی دی منگا و تاسو طول مومنان مسلمانان پا خپل کتاب بانی پوئی کی و اللہ رب العالمین دی منگا و تاسو پا دی خپل کتاب بانی پا آغا طریقہ بانی پویا کی چا غدا اللہ تعالی در رضا سبب ہو گردی او آغاز منگا دا کامیابی دا پار ذریعہ ہو گردی اللہ تعالی دی منگا استاس صبر استقامت نصیب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعی رسمات و عبدات و اکر غنڈی دا خیت و پات و زلان مرملا امام لجوان زیدی امیم بر مولا آباتی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آباتی امیم بر مولا آباتی تا در سے قرآن ختم تا عمر مولا آباتی امام لجوان زیدی پر ملا آبادی امام لجوان زیدی امیم پر ملا آبادی دا وخبتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل دا وخبتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل پایا نکڑو قرآن خون دور ملا امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی تا در سے قرآن ختم تا عمر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی دا کفر تالی سا ٹوٹل غگنا تا پسترگو دا کفر تالی سا ٹوٹل غگنا تا پسترگو کی سرگی ور خخی سرگا ور مولا امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی تا در سے قرآن ختم تا عمر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی ظلم قد تحریک دا یو پیغام یو ساخا غویتا ظلم قد تحریک دا یو پیغام یو ساخا غویتا رحمت ملنگ وایا تزر سر مولا امام لجوان زیدی امیم بر مولا آبادی تا در سے قرآن ختم تا عمر مولا آبادی امام لجوان زیدی امیم بر ملا آبادی امام ملا شون دے دیا منبر ملا آبادی منبر ملا آبادی آواز دا ستا سرور عبدالقدوس وافا او شیر دا دیر دا گران رحمت ملنگ